عالمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتم ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رب ولا تكتموا شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جزاك الله أغير لك خطوك هنين خلين مقصد سورۃ البقرہ بیان د سلور مسائل دے یعنی اہم مضامین پر سورۃ کے سلور دی اسے ٹول قران ہم دے خدا سلور دا چې کوم دا ضروری دی په دې باندې عمل ډیر زیات یو دوه د عقیدی سره دی اثبات د توحید اثبات د رسالت که اوسړی توحید نه مانه د ده ارث تبا شو که توحید یو مانه لیکن رسالت نه مانی بیا هم د دې نه قبلېږي دا دوه ډېر اهم دي او دا دوه دې د پاره بیا مددګار دي جهاد پی سبیل الله انفاق پی سبیل الله ځکه هغه سړی دا دوه مسلې کولی چې مجاهد وي یا دا مانه چې دا دوه مسلې نه مانی مقابلې کوي جهاد اثر وکوي اثرو مسائل انفاق پی سبیل الله څنګه چې صورت کې څلور مسائل دي اهم نو دارنګ صورت څلور تقسیم دی اول یې سلسله اتونه او پای کې اول مسل د الله اول په درو بابونو کې بیان شو اول باب تر آیت نمبر 20 پورې دویم باب 21 نه 39 پورې دریم باب تر 96 پورې په دې اول حصه کې د الله یووالی ثابتو او دا د لومبۍ سه آیت نمبر 21 بیان شو او ربکم په عنوان سره دویم حصه د آیت نمبر 101 نه شروع ده او مضمون د دویم حصه د آیت نمبر 97 نه شروع شو د دویم حصه مضمونو اثبات رسالت په دفع شبهات تسعا هغه نه اعتراضونه کوم چې واردېږي په رسالت د هغې جوابونه او آخره کې څوارلس آیتونه د پاره زر د شرک فعلي چې لومبۍ سه مضمون چې کومه تام شي پوره شي ځکه لومبۍ سه کې توحید بیان شو خو په ضمن د رد شرک اعتقادي کې نیم پاتې و شرک فعلي نو دې څوارلس آیتونو کې رد شرک فعلي شروع کړه چې توحید مضمون برابر شي پوره شي بیا درېمه حصه د آیت نمبر 170 نه تر 254 پورې پای کې جهاد فی سبیل الله د جهاد درې منازل موږ بیان کړو ابتدایي د میدان د جهاد وطن مکه مجاهد لسه پکار دي درمیانی چې میدان د جهاد توذین سبا کوي او چې آخري چې میدان د جهاد واپس بیا په دمان سره فرایز دي نو د لومبی ابتدایي منزل لپاره دې خبر ضروري وي اوله یو د مجاهد ٹریننگ کا ٹریننگ نکٹ نہیں کڑے بجا سو کی ٹریننگ وہ ایک مضبوطول تک لکول تھا وہ پختو پو پختو کے پہ وہ عربی کو تربیہ و انگلیش کو ٹریننگ ہوئی نو پہ یو آیات کے آیات نمبر 177 کے مجاہد دا ٹریننگ بیان کو بلس سی پتوں سرا چی پینزر دا مجاہد دا پری پینزر مجاہد عقیدہ جوڑا کی تو کہ ماں کلکوال پیدا شی بوزیدے بات ختم شی پینځه د عمل تر چې مجاهد په دې پینځو عملو کې نه به سستي ختمه شي ځکه سست سړی جهاد نشي کولی بیا دویمه خبره د ابتدایي منزل لپاره ملک دنده اندرونی اصلاح چې ملک دنده ګړبړ نه وي دشمنی نه وي جګړې نه وي غلاګانې نه وي اغواګانې نه وي ځکه که دا شیان وي ملک سم نه دننه نه مجاهد جهاد له نشته دی یریږي وایي قدمه نو بیا به څوک بچي به مو تختوي مال به مو لوټ شي کور به نه څوک قبضه کړي نو باچا له وکړ چې ملک اندرونی اصلاح راولي نو بیا د جهادونه کوي دیو جن کم چې خيار باچان نو غي دشمن ته په ملک دن نه دشمنای پیدا کی او خيار ته باچا چې غمد کې دن نه دشمنای اول ختمه بیا وروسته جهادونه کوي نو چې په ملک سره دشمنای نور ورو ته ټنڈی وای چې را دی پل شي ته خپل خپل ملک سم کا کنه خپل ملک نشته مول نو ته جنگونه کې نه شي کور کمزور کېږي بانو چې عوام د ځان ته دغه راپارولي وي نو د ملک د اصلاح لپاره څلور قوانین بیان کړه بیا د ملک اصلاح شوی ده خو د کور اصلاح نشته کور ته د پلار سره د ښځې سره د بچو سره کور روان دی نو که دی ځي هر څه روانېږي نو د کور د اصلاح لپاره اتلس احکام بیان کړه چې دغه بیان شو نو بیا زجر ورکړه متقاتل نه یو سستو خلکو ده چې ته یا لدی وای نه چې مړ به شم نو هغه په زرګونو خلک چې تله په لار الله مړه نه کړه الله ته ګران خو نه مړو ده د مرګ یاریږي نو مړه په جهاد کې نه خان جهاد وکړه بیا د هغه خلکو مثال پیش کړه چې د امیر اطاعت نه وکړي هغه د امیر اطاعت نه وکړي اشاره دې ته ده چې جهاد د فر امیر لازم دی یا د امیر اطاعت هم لازم دی هغه د امیر اطاعت نه کړ نو د لوی کار خیر نه الله محروم کړ. بیا اخره کې نقطې د مشورې د قتال بیان شو وغیرہ. نو آیت نمبر 254 نه 255 نه څلورمه حصه شروع شو په دې کې د انفاق فی سبیل الله بیان. اولې ترغیب ورکړه انفاق ته او یا تخویف ورکړه 254 255 کې تخویف ورکړه کوم خلک مال نه لګوي. علت د جهاد علت د مال لګول بیان کې ول کافر مظالم مال لګو چې جهاد وشي د کافرانو ظلم ختم شي. بیا دا ور توحید ذکر کړه دا جهاد دا انفاق ودی مسلې کو الله لا اله الا هو لا افاغی باندې یو پاغی باندې یو له دلال بیان کړه. بیا دولار بیان کړه سبیل رشد کوم خلک لا اله الا هو په لار روان شو دا نه غلار ده. او سبیل غی هغه خلک لا اله الا نه خلاف لار جوړ کړي بل مشکل کړه دا تا وغیرہ شته. ودای منزل بیان کړه د سبیل رشد منزل بیان کړه الله ولی الذین امنوا یخرج من الظلمات الى النور اسبیل غی غکگیل ارو دای منزل بیان کړه ولذین کفروا اولیاء متعوت یخرجون من النور الى الظلمات یعنی دای بان شیطان مسلط شو یا توحید یو نه مانو ځان ته مسلمانان وای جنم کوي تندیم ترخه پودم تور کړی لګ لګا خو یا توحید یو نه مانو نو شیطان به مسلط شو کدی کته د ایمان یا وطن واسي. بیا پاری مثال پر بلات خبر رشد او تد خبر غید وزارت پر دری مثال. اول مثال علم ترل دی حاج ابراهیم دادا اصحاب الغیر مثال دے کینا چه پدی زمانہ کے چه دا توحید نمان دا بسو کی دی زمان دا بدی زمان نمرودی نمرود تم بیانو شو نا پا زد را گویا نا خیمی زم جو دو خورا مرکول کم دیم پا کی کتاب گویا زمان با منگو او چه بابا مشکل خوشا دا سار منگو سو باب مشران و ایدی دلی مشران وغیرہ او دا اصحاب رشد مثال پیش کرد دو پیغمبران سارا یو د عزیر اسلام ته چې عزیر اسلام دا غوښتل چې زه ووینم چې الله بس په کوم کې دا مړي ژوند کوي څنګه نو الله ورته وخل اعلم ان الله علی کل شی قدیر. او دویم مثال پیش کړ د ابراهیم اسلام چې ابراهیم اسلام رب ارنی کیف اتظلم تعالی ما ته وخیا تو مړي څنګه ژوند کوي په کومه طریقه الله ولسا ایمان نشته ته وینا ایمان نشته خو لیکن یطمئن قلبی اطمینان قلب راته حاصل شي. اطمینان قلب ګوره یو سړی مسلمانی خو اطمینان قلب ورته نه ملاو شوی. او په قرآن کې دی الله بې ذکر لا تطمئن القلوب سورة رعد آیت نمبر 28 کې. نو دا درې مثال دغه بیا یې مثالونه پیش کړي. مثال پیش د مال د ګول د فار چې یو دانه یو روپۍ ولګو دا داسله یو دانه چې وکړې هغې نه په زرګون د دانې پیدا شي نو تا چې یو روپۍ ولګو الله به ډېرې زیاتې درکړې ترغیب ورکړه. بیا یې د هغه چا مثال د خبرو کړه چې خپل دغه بربادي خیراتونه خیرات صحیح کړی پیسې لګولې میخې لالې کې هر څه کړي خو یا پې زبادنو کې ما دور لوی کار کړو هر څه لاړه یا پې فقیر غریب د خیرات نه وشړي دغه هر څه لاړه برباد شو. نو بیا په هغې باندې مثالونه به څنګه بربادېږي داسې بربادېږي لکه یو ګټه ده پیبانې اواره ګټه ده تخته پیبانې څه خاوره پر باران پوشه باران پوشه هر څه پتن وړه په ترکو سل ده کچه پوچه سپا سوتره پاتې شوه د کرنګ د نه ده اجر ټول لاړ اسې مال لګولو نیک سړی و خو چې بزبار نه وړ یا هغه غریب به فقیر وشړو خیرات نه هر څه لاړه. بیا مثال پیش کړه هغه چا چې صحیح مال یې ولګوند د مثال کا وسلی جنت رب وطین صاحب اوابن فاتا تخلا زفین فلا مصب اوابن فطل. نو د مثال پیش کړه لکه په جز زبان باغو کړو نو کډیر باران شي هم نقصان نشي ورکول وتا می ورکی خو دوچن اکه باران نشي پرخه بیا بره خوريږي اخوندم کې هغه باغ. بیا بل مثال پیش کړه هغه چا چې خیرات پل خرابوي دغه مثال پیش دغه بوډا سره چې بوډا مال لګول ټول مال لګول مکه هغه سو باغ جوړو اچھا هغه می وی شروع کړ دغه دا کې اما شومان بچي او نور ته آمدن هم نو هغه باندې باغ بور لګن. دغه مثال دغه چا ده چې خیراتونه کړو مال خلک ګول خو داس بیا دنه ماده نه وکړ پکې یا غریب بیزه تک نو ارث لړاله لکه دغه باغ چې اوس د ارث اوس د دې ده نه. شپاک خبری کئی. یو خبره ترغیب ورکی انفاق طیب تا چی مال لگه پاک مال برگه د غلط مال نه خیرات چې دیو که دا ځان لره نقصان وکړه. مال دی حرام ګټل دی خیرات کوم نو خیرات حرام مال نه خیرات نه کیږي. اگر خیرات مال لے خو او چې چا نه دی هغه سه هغه لی ورکړه خیرات دی هغه دی په رشوتو دی هغه سه یا په دومنبرای دی هغه سه دی لوټ دی کړی نو چې چا نه دی هغه سه هغه لی ورکړه دغه خیرات د ټولو کې ښه دی. نو یو د جیبه را وباسه پیسې په نورو خلکو ولګو دا خیرات دی. جیب کٹ کا دبل چھا پکور ڈاکا وا چور چھا مال تیرا باز بخل کخرون دا خیرات دیں دین وخادا چھے دا لوٹی نوے کرن دا بخو. نو ترغیب ورکی انفاق طیب تا چھے مال لگے نو پاک مال لگو اجر تا ملاوشی. او بعد پا قواچ پا حرام مال لگے خیرات تو ان پا دید کافر کی گی لکھا خیرات دا خیر نہ دے او خیر پا کار کی جدا اللہ حکم پی دا الله په حکم باندې برابر یې کار. نو آرام مال ته خیر د خیر کار سن شوی دی. دویمه خبره آیت نمبر 268 کې چې د بخل وسوسه شیطان غوري. څوک چې بخیل مال نه لګی دی په دبان شیطان مسلط دی ځان سم کی. دریمه خبر 201 کم او یا کې 269 کې وایي چې مال لګول په دین باندې د عقل مندی ده. چې مال نه لګی بیا وقوف دی چې مال پہ گٹیا بیا شی دی چې موږ ور پکو دا دی بے وقوف نه چې هغه زیات بے وقوف دی اپ موس کوما چې مال پہ نہ مال نہ لگی په دین هغه بے وقوف دی چې مال په دین گٹی هغه بے شزا. دا یو آیت خون چې ولا تاسو تر بیا دي سم الله خود ټول قران دی کم قران نه بدان بچ کې امو لیسه. او سلورما خبره آیت نمبر 272 یا کې تسلی مبلغ لا پس بیان تا بیان وکړه اس نہ منی مولا سے غوثہ شا اوتا پر بدر دوی نو تخ پا کیگا ما خلق نہ واڑو تو مخ پا کیگا. او شپینزہ ما خبر آیت نمبر 273 مصارف اوفی جان پکم دا بے لگیا سنا چی چوڑی نکمایا کھول دا کھوتا بھی لکایا چی لگے بے پکم دا بانی زائیو نا در تا خی. اب یا شپاگا ما خبر آیت نمبر 215 یا شپاگا ہو یا کیم دیدا کہ زجر دے بخلاو تے بخیلا بیمانا ما تے مال لگو سیدھا لذیات کما نو زما دے انہ مان اللہ دے شیطان دے انہ او مان اللہ نو چے مال دے نلگو نو سجور شو بخ دقا شوی سودی شوی تا سو گورے اکثر سود مولیان کئی گورے اکثر گورے سود مولیان دقا دین پروش مولیان نور نو امام اکثر ڈبل شاہ چے دے چان پیسے خوڑ ٹول دے مولیان مفتیان نے خوڑ لی ولی مال اگئی خو لگئی نا پا دین بانے اگٹی پا دین پا نوم بانے نو اللہ بیا اگر دور دقروا دی کیا غم یا دمال محبت کیا بیا پا ہر ترکے بانے گٹی نو زجو رکھئی آگا چالے چی مندہ تاکی کم باقتا چی مال لگو تا نہ لگو تا پا دین بانے گٹھا نو انجام دا چی بس سودی دا نجور چا دا شپک خبری پا دی تردی دا پوری بیا دا مضمون ختم شی اندہ آت نمبر 172 نا دوم تنویر کئی پدی صورت پدی سلور اور مسلو بانے یعنی مطلب ہے کہ معاملے اسلامی کا دا پار دا اصلاح دا معاملے کہ معاملے رسا منی نہ تو توحید کو لے سے نہ تو سنت بان عمل کو لے سے اور نہ تو جہاد کو لے پاک کو لے سے معاملے سا مقد قرض دا لین دین مسئلے بیان کی قرض و سنگ اخلے سنگ بور کے داغی تفصیل لے سب سل دری طریقے دا قرض بیان نہیں دا بیان ود دا خبر دی نو اب اخر کے خلاصہ شروع کر لیا ما پھر سماعت ما پھر صورت خلاصہ سر مضمون اب یا پاری ما روشنی غور دی ای ول الذین آمنو و ایمان دارو تاس ایمان دار ہے نا تاس تو خدا خان و ایمان والا ان تو کو قسم چم لما تذر انفاق سر انفاق اسد انفاق لگا وہ کتا چاہتم اللہ تعالی انفاق سے مال بلگو نو سنا بے لگے انفقو خرج کے من طیبات دا پاکو آگا نا کسب چون داد گٹھے دا طیبات تفصیل کو طیبات سے شرم ما کسبا چی پلاس باندے گٹھ لیں امام سرخسی رحمت اللہ علیہ باب الکسب کی دی اغی کیا ذکر کئی چی عالم علم اوکیم بیا بس کئی ناغوائی چی عالم کل علم کئی نو پکار چی استاد چی آغاغ تا سو طریقہ دا درد کالال گٹھل امو خئی وی مدرسہ دا یا سکول کالج دے چی ایک وقت سو اونر او خئی یا کپڑی گنڈل شو یا سو لکن سو بعد دادگا دے نو انٹرنیٹ وغیر دی بانو گٹھل لگی خودی کلی گونے کی دا غلطہ اشتے بعد کارو نو برے کی پائے کی سود دے نائی تا دا خیال پکار پکار چی تاڑی او کار کئی چاند تا پوس کی دا علماء انو عبارہ کے چی دے کہ دادا کار جائز دے کن بعد بکی جائز دی بعد پی غلط دی بیا نو پکار دا بخواب چی مولا پارخ شا نو اگبا زان تر اگبا سا کسب کو تر اتم سدائی پوری اتم سدی ہجری پوری یعنی تقریبا نن شپا گو سا وکالا مخ کے چی کم علم سر اب داگا پیشن والی داگا فتوا بچانک قبل ویدا دین پروش تے چی دین پروشی کے اندر دو پتوی سپر لگی چی آپ پیسی ورکری غلط پسوا بیکڑی داروست تو بیا بگی داگا شورو شن اخری تر اتم سدائی دا حناف و مسلک کے داگا مبتی پتوا بندک قبل چا سر با پیشن والا کاس شمس ایمہ حلوائی او بکر خصاب دغه چې یو خلوا بخرتول او دین بیا سي بیانو به حلوائی هغه حلوا خذ به حلوا پونه پخکړی پراټه نو هغه چې دغه به کوي ما ماتی را بغه نو هغه په سر باندې کې خود دیش کې او پراټه لړه به خرتول تر نو بیا به هغه باندې دای رد کو دارنګش ابو بکر خصاب موچی په موچی تو باندې نس پکې ده لکه دا په دین باندې ګړي دا رس پکه خبره دا الله په دین یو سره پیسیبل ته لاس نه ځان تعلیم وي د پیغمبر ورسوم نه داسې کړي دا ډېر سپک کار دی موچی کېدل دا خراب کار دا رنګه قدوري دا قدوري چې دغه د قدر نه قدر کټوای تا یعنی کلال په دې کلال توب نه شرم نه کلال امام خو په دې باندې شرم چې په دینې ګټلې دا الماوردی ما الورد یعنی هغه به دغه به جوړ ارک ګلاب به جوړ دا نور ارکونه به جوړ دا هغه دغه یعنی علم به خو مفت دغه به خو المتوفا 450 هجری امام رازی دا امام غزالی 500 کاله مخکې مرد 450 کاله وفات شه مخکې لوی عالم د دنیا اصولی عالم نو بخا وداو ولته وای توی کم مال دے چی گٹھے لے دی مولا تا استا کسب سرے کسب دیشے وی از امام مدرسان دا مدرسا کسب دے امامتی مجنور امامتی کسب دے دا اللہ باندہ یو 2008 کے 2008 کے حج لا جان تلو نو آگا وقت دا اوقاف و وزیر چیو اگر مولا جوڑ کر زرداری دی زرداری کم دو نمبری دیو اب مولا پا 5 نمبری یا 10 نمبری نو آگا آل تکی چې کوم بیت الله ته نږدې ځایونه هغې وانغسه لرې لرې ځایونه یې واغسته بلا ګران یې واغسته نو هلته څوک ایماندار سړی نه پرې پوه شم نو دلته زرداری و زرداری ته خو هغه خط نشته رالېږلی زرداری و د هغه بل وزیر اعظم هغه ګیلانی وکشي نو خو دا کار نه کو نو هغه وخت چې کوم دغه و جج و چیف جسټس و هغه چودري ادسارونه چې را کړ څه نوم افتخار چودھری انا اگل خط راو لے گئے کٹیلی پونہ روکا چیر سا دے وزیر چکن وزیر اوقاف دو خودل تا کدا لر دے دانو اغسطی بلا گران اغسطی دی چی دے دی تاکو دا والی شد نزدی خودا اون اردان و اخکول زیانا و نزدی اگر والنا اغسط اگر چی دے راو گختنو دا دان وکیلو نیولا اندن تا پوز کچھ تاثر دن دو آتا دماغ خدا شانتے یا کور چې شل کنه او دیرش کنه له جوړ کړو ادوریم کور پراپرټی خړی را دیا تا نو تا جج سے بده جستا آمدن سره نو دو وکیل وای چې د سلور مدرتی دی ها وای سلور مدرت دا وای دا د آمدن ځای ته ویاو کنه وی ښا ما خو یې په دین باندې لګی دا اوس خبر شوم چې دا دی د آمدن ځای نه دی دوی ته په دین باندې وګټي خو پلیت مال دی او حلال مال نه شته بیا لګی دوی دې لګی نو یې پلیز مان سره لګو ګونه انګارې کوم په یو لدی نامنو و ایماندارو انفقو خرج کوي من طیبات او ا کسان چې مل مثل دی د انفاق د جهاد خرج کوي د پاکو ناغه تاسو ګټلی وی چې پاک دنی خوالی پلاس دنی گٹھلی نو تب دین سے خدمت ہوکے لیکن صورت مومنون ہو رہے آیت نمبر پاکستان دو سما اب اللہ مگر آرہ خیر اللہ یاد ساتھی دن چاہتا ہے یاد شید آدھگنا در نور دو پارنا ساتھ دو پارنا چاہتا ہے باقی نمبر چاہتا ہے پر دین پاروشای شروع سے آئی بخ پل کار کرنگا سر سکار خدا دے خدا دلتو پیو کرنگا چی خشی کنخا کی خپل کار بکنگ چی کم از کم سا کسان خدا توی چی دی خبرت خو کول شی کنا دین پاروشای بانے تو چی تب بگی لگی آشن بیا دین پاروشای مرد سنگا کے یای ورسولو او تابدار دا پیغمبر اسلام او ورسان دا پیغمبر اسلام کلو خود من طیباتی دا پاک و نپاک سین دا خپل لاس گٹھا و عمل صالح عمل کوئی نیک عمل رستو کو رزق حلال پسی چی رزق حلال اخری نو بیا عمل نیک کولی شی چی رزق حلال نی اب تو بسارا یعنی عمل اکڑی شی تب بیا مطلع نیشی بیا عمل سی یا رسولو او تابدار دا پیغمبر اسلام خدای دا پاکو نا عمل کوئی نیک نیک عمل روستو که دا طیب خوراک نا لیک صورت سباو گوری تاسو داود علیہ السلام تاسو ای اللہ پاک آد نمبر دس گیارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا یقین ورکر منگا داود السلام تو خپل طرفنا غورا والے اویلی مو یا جبالو او بیما وطویر او غرونو عجزی کو جزی سرا او مارغانو تاسوما والنا للحدید انر مکرم ودر پارا اسپنا صدر پارا چی دے زری جوڑے یا خرسے خوریم اویلی مو چانی عمل سابقات جوڑا وطا زری جنگی لباس وقت در فیستار دے اندازہ کو پکڑو کے وعملو صالحان عمل کوئی نیک دا عمل صالح ہے رزق اللہ پسی را چھے دے اللہ تو ہم ذر جوڑو اچھ خرسے اگر خورا بیا عمل نیک کوا عمل نیک علا کی گی چھے بخیر حکی دے حلال رزق بروت گی چھے بدین نگردے اس طرح سے نیک عملی نیو اللہ دینا نو ترغیب ورکے انفاق طویب تا چھے مال لگے نو پاک مال لگو غلط مال مور کو اللہ اللہ رکھے یو اللہ دینا آمنو و ایماندارو خرچو کئی دا پاکو آغانا چی تاسو گٹھے لیوی اد آغانا چی راوستی منگا ساپار دزمکینا و راو دی غلم علا نو پا غلا کے ایک بارانی زمکوی دا غینا با لسمی سورکے سلمان غنم دیوشون لسمان بارکے دو سو دیوشون شلمان بارکے اوشر اوشر لسمی سیتا اکا زمکا بانستا او بخار بان پیسے لگے دے یا دی کوئی وطا کرو یا پام دے لگو لر سے چو نو پا آگے بان بیا نیم اوشر دے سل من دیوشن پینزم من بارکے دو سو من دیوشو نو لس من بارکے دارین زمکی نا نورم سر رو دی خدانا کل کل رو دی پکے خدانا چرا رو دے نا پینزم ایسا ورکے خان خدانا را چر دسترم را دلا سرا دے زمکی نا پینزم ایسا ورکے دا اللہ پلا رکے یعنی پزکات کے ولا تمام الخبيث من تنفقون ات اراده من کوي د معمولی شي چې انت تاسو خرج کوي خبيث یعنی اغا چې په لاس یې نه ګټه ده خبيث وي پلیت ده داغه نه خرج کوي تاسو ولا تم بیا خزي ان تاسو رسوم کې داغه معمولی شي الا ان تغمس به مگر کستر پټوي پاره سودای کې چې لکزان زان فرض کرد با فکر فضای بان کده قشه تال درکی فکر نو تو بیواله نا فکر مالک دیده اتا فکر او تال شنیدل کپڑی درکی یا سر دودا درکی یا باسی تل کر درکی تو بیواله ها که اخلی نو دیداغل دو پر بیواله مراوت چیرده خپا نشی نا پلو به توی کناله تا یا به سپی تا اوگر دیگو چا دودا نو آغا شیور کو چی زان لده خواخی او چې ځان له نیکو خمر کو بل شاده ولا تعمل خبيث سور ظلم دي بلکې وختیم دی عالم خبره وای دا هغه تکلیف کو هغه وی چې خراب شو ورکم په دې شاید چې الله سزا ورکولا چې دا ته دور ذات دور سپخ کار شوم چې افسر لور کې خشه ورکې استاد لورې خشه وړې ملګری دوست لذي خشه ورکې شلې دې کپڑے نه وړې اندازه دور سپخ کار جمال داشې راکې دکا اول دا صدقه دا لا پلاس کی پروزی گوره فکر له چور کې دا ول د غریب د الله په لاس کې پریوزي نو سوچو چې کم شي ورکه یا مور کو بیا خیر که طاقت دغه نی نو مور کو اچ ورکه نو بیا خ شي ورکم ولا تمم تیمم ویل کیږي را دی تا تیمم ته تیمم د کوم سره په ځان د پاکول لپاره اراده وکي په خار باندې ولا تمم الخبيثه منو تنفقون اراده مکو د معمول شي داینه خرج کوي تا ته خ شي ورکه ولا تم باخذي انې تاسو غستون کې دا غشي الا ان تغمضوا فيه مگر تاسو سترګې پټوي په هغه ستو داغې کې خپله نشي نه اخلم بل بل ولې ورکې خپله ځان له خوښ نه بل بل ولې ورکې وعلموا تنبيه رحم پوه شئ بېچکه الله غني دې ستارې غلط شي تجت نشته غني دې د غریب په غني کې ته فقیر شو ګرم کو حمید صفت کوي شوی دی اکثر داسو شي چې د ظلم کوي غریب له غریب ورغانه الله مالدار کی او د فقیر دی او ته بل الله نیولې ملامت ای وته شیطان دا سا دویما خبره چې بخل وسوسه شیطان چي شیطان یا دکون با فقر شیطان و یری تاسو یعدو د وعید نم کې دی شي د وعدون نم کې دی شي د وعده نه خدا وعده نه ټیګ شیطان به تاسو وعده وکي شیطان یا دکوم شیطان یری تاسو الفقر د غریبانه مال مرګو غریب شي و امر کو به پاشا حکم کوي تاسو په بیا باندې یې بغل دی بې حیا ولې وي یې بخیل لوی بې حیا دی چې مال لګې دی بې حیا دی ښه نو چې مال پېخلې هسې شي دی یاره تاسو لوم خو سوچ وکړئ بس هغه د بې حیا نه هم زیات دی چې مال نه لګې بې حیا دی ادا بې حیا ولې وي چې ته مال نه لګې په غریبانو غریبانو بې حیا کوي بیا بای سوال نه کوي سوال کوم بې حیا ده ایوه سوال نه کوي یا بغلاګانې کوي یا زناکارۍ کوي د پیسو لپاره نو مال اولگو کن کم بخت مول مال دارا والله یادو کم ما پرت منو اللہ وعدہ کی دے یعیدو دو بادی ندے اللہ وعدہ کی تا دو بخت نہیں دے دقبل تر منو مال ادو مال اور ای مال اولگو چار سا تماب کما او مال بلم دیاد در کما اخوی ویلی جو مسئول لذین فی قون اموارم فی سبیل لکا فقمس لحبت ابر سبس نابل فی کل سمت میں اتو حبا دو سو کاسر نمبریات کے دیاد دے کہ اللہ والا واس علیم اللہ پراہ رستم کے مال میں پراہ شپوا یا پراہ علم والے اس درما خبر دے کر کئی سے مال لگول پر دن بانے دا کل مندی دا سو کہ مال لگے دا کل میں اخیار سڑے دے اچھے مال لگے غری سخ بیوقوف دے بیوقوف سے مسکے کا نا نت موقع دے بیوقوف سے یو تل حکمت معیشہ ورکئی پوا دا قرآن آگا چار سے خواہشی چې د قران پوهه ته واصل شي ګرد د مال لګول ځکه پوهه د قران راړه د دې عربو ته کتا سره د عربو عالمان ټول نه زیات مال لګي ټول نه زیات مال لګي ولې په دې پوهه دي چې مال لګې نو زیاتیږي په دې باندې نو څوک چې په قران باندې پوه شي هغه مال لګي نو دې د مولیا نه دي پوه شي ښه کله پوه شي نو به مال لګول ښه لګټه به پینا یو تل مال سوکوی وای ته مولا پس شو ما ته مولا پس نه ما زبر د خپل مرګر سټینګ کوم دی لا خپل کار وای مولا روان څه کار دی هغه خپل کار وګه الله دې ته معافيو کې مونږه څه کوو کو ته معافي کې کو ته صدر کې مونږه الله سن چل خولې شو نه الله څنګه مانی او بل بل هو نه خو مونږه صرف د خپل مرګر غم در چې دای جر په پریونه دی پکې لکه شیطان دې رامي دی مونږ وځو بیا بیا وون چې خبره بیا بیا کې مونږ خپل ځان سره غم دی تاسو سره د غم نشه خپل بچو د ځان سره غم دی چې امره چې مونږه چار بګي پروز په دې ګان کې آیا څنګه بچی په کوم مبتلا نشي تاسو څنګه بچی تقریبا نو روحاني بچی نو مونږ نور تر کار نشته بیا بیا ما خپه نه هی مودې سب ګره مونږ تاسو نو وو تاسو خیر څنګه معنی کوي غشان کوي مونږ خپل ملګرو له سټینګ کوو ویو تل حکمت همیشا ورکه په پکوړه دا وی چې معنا کړو دا ابن جوزی کړو قرطبی هم کړی دا یا معرفت بالقران دا په قران پوه چې په قران پوه شي مال لګی کنه چې په قران نه پوهیږي ما بابا سم مال لګی کله لګی په ځان لګی په شوشاله لګی لکه چې په قران پوه شي نه بیا سیم لګی او شوشام نه کوي زوادم نه کوي زوادم نه کوي خشم ور کوي ور کوي په د قران مې شاچار جو غاشي اچار تور کوي چې په د قران یقینا ورکه شو ته خیر لوی لوی خیر ته وي قران ته لوی خیر وي تو قران علم ته دې ته لوی خیر وي دیو جن عزیز کی مرادی خیرکم من تعلم القرآن و علمه غرستانا غزه چیز دکی چی بل چی تعلم چیز دکی قرآن بل تیخی ادید اگر رید تدید اگر تاو گرید ترکیب تا خدایاتو گرید یوت الحکمت میشا دا ما ایشا مقبول اول یوتی دفارا او حکمت دا مقبول ثانی دے نوست بکار یوتی میں ایشا الحکمت دا اس بکار کنا ترتیب بدل کر دے دا سر فارا ذکر چی کمشے لازمی را مخی کئی دا قرآن ذکر لازمی دا مطلب دے دا قرآن دنی ذکر پارس با پیس بنا پی گئی این ترغیب ورکه قرآن دیو نبی اسلام تعالی وی و قر ربی زدنی علما اللہ زیاد که مالا پوا پا قرآن باندی دو نجی مال را زیاد دیار که یا بس نجی ربی زدنی علما سورتو ها که براشی و قر ربی ہوا یا ورد ما زیاد که مالا پوا پا قرآن باندی دا دیو لی شیده در نبی اسلام فرمایی مجد اللہ بی خیرن فقیو فی الدین چابان چرا دو که اللہ دا خیر پور ورک ورکی پا دین دین نم دیتا قرآن سنت پا قرآن سنت پوئے کی دکا لوی شیر ہے دکا نو دلتا دکا مئی شا مقبول ثانی مقبول اول رستو که مقبول ثانی چه الحکمتا دا مخی کدفا دفارا دی اہمیتا چه قرآن دیر اہم دے گورے ویما اتو الحکمتا آتو چو ورکر شوتا پو اپو قرآن بان یقین ورکر شوتا خیر لوی لوی خیر ان آتینا کل کوثر من تا لوی خیر در کرده قرآن و ما ذکرو اپن ناخلی ده اللہ ده کتاب مگر اقل من اقل من نتاستا بی خام اقل والا قرآن لرا دی بی اقل سی بی اقل خر خر قرآن لرا دی خر دو کشمالو بمی سی پیگی واشه تاس بان اللہ پاک رحم کرده اوش پا گمه خبر ذکر کئی پینزه خبر تیر شد ما پانا وارو دا و ما پاکتو من پاکتی نا آغا چه خرج کوئی تاسو خرچا او نظارتو ما یا اوکم پورا کوئی دا اللہ من نظرن یا اوکم پورا کول دیکھنا اللہ پورا فائبان نظر چه کہنے دے متعلقی پا الہ بانیو پا علا بانیو لیکن نظر تو الیه ما غط اخپل ما آشی غط پیش کر تو اخپا پیش کر یا میں غط اخپل تابداری پیش کر نظر تو علیه ما دا غو کم منو او دیر ہے کہ مطلق ذکر کر دے نو دوارا معنی کی دے شیخا آغا چیتات خر کوئی سے خرچا او نظر تم یا حکم بانی دا اللہ یا حکم یا پیش کوئی اللہ تا سا پیش کشی تا اللہ پنو بان سور کوئی نو فین اللہ یعلمو یا فسقین اللہ پوری فائی باندے وما لیز ظالمین من انصار انشد فارد آلیوان سوکم دادی این تب دو صدقات که چرک کار کوئی تاسو صدقات نو خکار ده دا آما دکه بعد صدقی خکار رو کل پکاری لکه فرض صدقی چکنی زکات شو سرسائن شو دا مخامو خرکور چی نور خلق شوک پیدا شی و این تخبو آو که چرکار پتوی دا صدقات اور کوئی پکران اللہ نو دا غوری تاز دا بلکه دا دکاتون که پوٹ ورکی دا بخی دا سرطان دا که بعض خلق غیرتیانی بعض خلق نالی داشته دا چا مخی وای نا دا که دے شرمی کیو خلق بای چور خیراتون تا که غریب بای مصیبت با پیر آقای تا پتی نو دا شپی ورش ورکا که وطوائم بچی دا دکاته خپل لکه ارادهو که آین نمر عمال بل نیت سا پا نیت بانی دا سا نیت کرو چی دا دل دکات رو بات غریب اگه تمو آیا و ها دا اوالا دا لس درا شل درا و دست دی و بعد دا اولا گمار بس دما رو ری کنا اولا گو دا لاک روپای والا و وقت نو ورکا والا دور بس کار خونده ان دا دیر خده بیا حدیث کرا دی سباتون لی ظلم اللہ فی ظلی یوم لا ظل الا ظلوهم دا بخاری شریف حدیث دا مسلم دوار و متفقان ده و ایبو کسان دی چی اللہ با ایل سور رو کی پا خپل سور کی پا غرض بان چه سور بنی مگر دا اللہ در رحمت سور بنی دا قیامت رضم یو دا غین رجلن تصدق بصدقتن فاخفاها حتی لا تعلم شمالو ما تنفقو یمینو ویچی دیچ صدقہ ورکی چالا پا دا ترکی پٹکی چی دا خیلات بان رکی چی گستم پتون لگی نو ګست خود په لګي سالاس ده ولله چې ډیر ډیر زیات پټي ورکړه دا ډیر ته نو دې تړلې بالله په هغه د قیامت کې خپل د ارش د لاندې بدله سوره ورکه دغه ورکي سوره ورکي او پټه صدقه یو په سل باندې زیاته ده چې یو شی یو سل شی د پټ وکړو نو هغې سل درجې دي او که هغه دې ښکاره کړه یا بل چا ښکاره کړه او د هغې هغه یو درجې ته راغله که نیت دې نور ټیکو خو ښکاره شوه نیت دې ریا نه وو که ریا خو لاړه راغله که نیت ستا ریا نه وو خو هسې ښکاره شوه نو هغه یو درجې ته راغله وان تبدو صدقات که چېرې تاسو ورکوئ خیراتونه ښکاره کوئ خیراتونه فنعم ما عند اخكار دام تك دي جازي وان تخبو كترتا پټو دي لا ور کوئی فکران لك فوقر لكم دا غور دا ډیر بهتر دي او کا پروان کوم سیاتکم الری بک الله تانو دنیاوی تکالیف ساتو تا دبل نه تکلیف و الری ک الله وطن تکلیف ورکی حدیث کی برادی او سری په دنیا کې دبل نه تکلیف ورک الله بر قیامت پر دنه تکلیف لری کی ولا بما تعملون خبيرا ولا بما تذكر خبر ده مرغ ما حدیث نشر کړم په پوټو یوټیوب راغې په کوم څه واتس اپ کې ولا بما تعملون خبيرا ولا بما تذكر خبردار ده اوس تدورم خبره تسلی مبلغ لا پس د بیان تا بیانو که خلق نمانی پروانی شده لی تاله که ودا هم نیشه پتا بان توفیق ورکول دیتا دا مال لگولو دا قرآن دست دا کولو ولیکن اللہ دیمه شا لیکن اللہ توفیق ورکول دیتا چاله چه خواهی داد اللہ پتو تاستو اللہ توفیق در کرده خانم وما توفیقو من خیرم آچه خرچ کهی تاستو غوار مال خیر غوار مال پولی ان پر پایده دزانو ساسو دا یو وما تطبقوا وما تطبقون نخرج كتابه الا ابتغاء وجه الله مگر فار طلب در داد الله دعا وما تطبقوا من خير نخرج كتابه سوغار مال هغه چې خرج کتابه سوغار مال یو په لې پوره پوره به شي تاسو ته اجر دا کې یا غمال وانتم لا تظلمون تاسو به ذاته ونشي دري دلې تون په غدو بوره کړه دري زماني وي انسان یوی د اوړوکوالي یوی د ځوانۍ یوی د بوډاوالي نو چل درته ښایي چې ماشوموالي کې د انفاق جذبه واچو د عربو کې ما لیدلي مونږ شفیع غني چې تللي وو نو د مازدیګر د موز نه وروسته داسې واړه هلکان داسې ماشومان لکه هغه چې داسې ځوانان لکان هغه د ډېر مالدار دي عرب پتیانې په ډالرو کې پوه شې هغې به ستا مخې ته به هغه ډسپوزل دغه خورۍ هغه چټانه ونه مازیګر نه په منډو منډو شي نو چې هغه خوري کې ټول تا په لکونو خلکې نو بیا راړي ارې وسړې نو ارې وسړې به تا ته مجته تا ته زما دې نه وخوره چې سی راوړي بل در کوي یعنی چې ډېر ښه شیان پکې راړي در کوي بل نو چې په مینت به شي دا وخوره نو چې کوم تا نه پال شي که نه هغه بیا هغه وخوري نو ما د شفیع خان ما د جهاد ټریننګ ورکوي د کوم سړی چې مال نه لګوي جهاد نه شي کولی انو په لکوالي کې م خرج کوه په ځوانۍ کې م خرج کوه ځوانۍ کې د ځان باندې مو خرج کوه چې ښکلي کپړې واچوي ښکلي جامې واچوي ښکلي سپلای دي ښکلي موټر موټر نه په بلوم لګو کنه خیر په ځان باندې شل لګې په بل باندې یو لس خو لګو په غریب باندې که ته ځان ته به ګورې هر بوډاوالی بوډاوالی کې بیا عرس زیات شي نو په هسې نه چې بیا عرسي شي چې بیا ډو لګې نه بوډاوالی کو تو قبر ته نږدې خیو لګو سپینګیر یا اصل نه پاتې کیږي نو ویې لګو کنه دا درې لکه وایي چې ځوانۍ ماشوموالی کې مور پلار پکار چې بچی ته د لګولو چلو خی او ځوانۍ کې هم ځوان اوس تاسو نه پیسې به یا پلار درکړي یا برور درکړي یا به دې ګټلي نو هغې نه ولګو اوسه په ځانې مه لګو او بوډا ته واسې اوس روانې لګو کنه اوسه اوس څه کېته ځان له ګټه وکړه وانتم لا تظلمون تاثر دیاتے ہو نفریشی اس پینزم خبر مسارف پر بیان پک چاہ بے لگے للفقراء حادی صدقات دا صدقات چی دی دا پار دا فقیران و آکتان دی اخت روپی دا بیلہ فقیر چاہ تو آئی اخت آگا کسان اخت روپی دا بیلہ جی بن کرشی پلار دا اللہ کے اول د دې مسداق چې کوم ده هغه مجاهد ده او مجاهدین ولا ګوزه هغه سره لا ستون ضربا توان لري د ګرځې په ځمکه کې پارد تجارت نو مال ګټورو نو پاغه ولا ګړم به شه دغه ده بعد خرګو په علما هم ذکر کړی ټیک ده که علما کوشش کوي چې تش دې تناته غلمور کو چې خپل کوشش کوي چې دکان مکان یا مزدوري مزدور ته کوي خو لیکن ته به پوه شي چې دې گزارن کی بچی ډیر دی نو غلم ورکا پټه غونه کې واشه او تو کوئی طالبان نو ټیک ده طالب سره په کې دا کول شي امداد کول شي طالب لم وکړ دي خپل سره قصب مصب کوي ځان سره شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ به طالبان له پیسې ورکړي چال به او سل روپیه چا دو سو چار چال دو سو چال پنځه سو ځا الکه مال بیا راکې نو بیا خو هغه نه هغسې چانه ور چاته به ټوپای راه په شل پنځه ویشت روپیه باندې ټوپای وي ورته ټوپای راړه نو کې دلته بار به چاته به پنسلونه راړه چاته به قلمونه راړه چاته بل څه وي نو خلکو به دا کوله خلکو به کوله طالبان له ټریننګ ورکو طالب چې ووته نو هغه به اکثر دغه تاجر به خوکوله دغه ټوپای به سواد نه دغه څادرونه به راړه د سواد نه پیسې به شیخ ورکولې دا اوس چې حاجی بادر که په باړه کې لوی دغه دی که نه تاجر دی دا دغه و بدبقول مولانا صاحب دا د دې پلار بنجاری و نو بنجاری و دنګ خو بنجاری به که نه اپر سٹ سٹ دے دگا چوئی سندک ہوگا بنجارے نخد و تراؤ دی بار آندے و تا سندک کو لائے کہ خوشبویاں سسی نخد سرخائی پوڑی رہے گا تیا خلی برنگڑی منگڑی نو دا اے کول نو شیخ لبراتان شیخ والا پیسی اور من دا سکے زان دکانو کا بارا کے اگر دکانو کا ناغا بیا پا عرپتی دو کرورپتی دے عرپتی دے عرپتی دے بمبارک شوئی ہاں کمبر خیل باڑے ہلو کور ہے پواڑ کے پجری بن پجری میں تکڑے سل کنا رہے سور رہا ہے کور دیں گودام ولی دے یا گودام خون رہے دادا کنال کلان دیاتے یو گودام پی دشپا گودام ہوں منگ پکر دے لو یو گودام کے کروڑوں کپڑے واقع کے ان 2001 کے آتا پواڑا کے بیا پواڑا کے فساد شروع ہو شا بیا راگلی دی پاس چلتا نو اخیار تڑے خپل شاگر تا چل خی چل خی دا تا چل نخی سنگ با دا خلق جیب نا پیسی و باسی دا گور دیر ظلم دے شاگر تا چلو خا چی پیسی با سنگ گٹی علالی گبین وایا خرسوا کی کاپیان را خرسوا کی قلمون را خرسوا کتابون را خرسوا نو پیسی با ملگری با ناخلی لیل پوکرا دا خیراتونه فقیرانو هغه کسانو دي چې بند کړی شوي په لار د الله کې طالب دی یا عالم دی اول نمبر مصدا کې مجاهد دی لا ستون ضربان توان نه لري د ګرځېدو ضربه بحرون ضربه امام ابوبکر ابن العربی اگو ضربا بحرون ضربا دریاب دش پکوم بان مخ ضربا کدی ایک پماند کر دے دو کل ضربا پماند بیان ودر بم اصحاب القرہ بیان کدی تھا کل ضربا پماند واہلو پدر اوپا قلعانا کی واہی دی کل ضربا پماند تھا وولو ولی ادربنا بحمرنا علا جیوبهن سورت نور آیت نمبر 31 کے کل پماند ادرولو پدر اوپا بینم بسور ولی کالی نرانی حدید کے براشی وہ دیوال ضربہ بحرون دا دا سے پہلے جس ہم دغا دے دریا دے وسی پار بان لگ دا ضربان لا ستون ضربان سے لار دے تو ان لئی دئی دگر ریزو پزما کا کے تجارت لا مار گٹھولا یا بل سی پت اس بل یا سوم جاہلو گمان کے بلبان نہ پویا جاہل نہ مراد اگر علم نہ جاہل نہ یہ چپی جنی نہ آگا ہاں جاہل دیدا کہ دغنی پہ مقابل کرنے رہے ګومان دا دا دا دغه د جاهل عالم مقابل کنه ده ګومان کوي په دې باندې نه پوهه چې دی چې نه پیژنې اغنیا د مالدارو من تعفف د وجه د نغښتونه من ترکه الاف اوبم چاته یوه لوګ د لوګ نه مړ شو ای برتنه مې نشته چې کتابونه مې نشته پیسې راکه دا به نه کوي تاریخ بې سیما پیژم دی په نخو نخان دی باندې نخې بېدای چې کاروبار نشته نوکری نشته نو په څه مالدار دی لا تلو الناس الحافا سوال لنګه خلکو نه په وازه خوله باندې لحافې لکی برستن ځان سره چا سره برستن کېږي نه او یو کس دغه و تړیاو دا ایرسي وو نو په دریاب کې وکته چې هغه توره کمبل روان جوړ دی ورپسې لاړم وایي دا به هغه ریچو ریچو میلو میلو نه شو بیا څوک خفه کېږي پې وایي کاکا پې خفه کېږي میلو دا میلو نو میلو راګیر کاغه نو چا ورته وي هلکه پرېږي د کمبل ډوبی دی وایي د کمبل میلو مې نه پرېږدي کمبل مې نه پرېږدي نو دا نه ګډه خطه چې نه کنه راکې بګ نه سوال به نه کوي کوم دین هم صابري چې کوم سوال کوي غلم ورکوه که مولا چې سوال کوي کندې کې دا مخې تیر شو بلکې هغه مجاهد چې سوال کوي غلم ورکوه هغه له ورکوه چې دې سوال نه کوي چې یا قانع وي غیرتي وي سوال به هم څوک کوي نه سړی به هم سوال کوي یاره کینو کنه چې قرض هم نه شو غوښتې قسم دې بسه قرض هم نه شو ما چېره قرض نه دي غوښتې په کویت کې مونږ نه مونږ پیسې رالیږلې د کویت نه نو مونږ به اکثر ورور به ته ځمکه بېچارته هغه ته لاکھ راولېږه دوه لاکھ راولېږه نو هغه ورځ لاکھه دوه لاکھ ګټب لاکھ ګران کار دغه په تیس روپۍ باندې ډالرو نو دا دغه ریالو نو نو د یو لاکھ به مونږه چې تینتیس سو ډالر ادم تنخواه سوره خو دوه سوه به زیاده جوړېده نو یو لاکھ به بلا ګرانو نو بیا مونږ سره به لږې پیسې 40-50,000 روپۍ به جوړېدې نو خفیر له مې ورکړې ما خفیر د ورشه اشرف له ورشه د جګول له ورشه اول اشرف بیا جګول دي او ورته وایه چې مونږ دا 1,00,000 روپۍ ولېږي ما نه شو غوښتې نن دې غوښته خو نو خو قرض خو نو خو د هغې دا کاروبار و خو ما نه شو غوښتې یاره ما مال بشر راته بل نو چې سړي کې غیرت یې بله سوال کوي نو چې سوال کوي اغله بالکل را نه کوي بیا چې مولای خاص کر طالبي هغه له مورکو او چې دغه مجاهدي غواړي هغه له مورکو جمعات ته به راشي د جهاد تر ترغیب ورکړه هغې وایي اخر وایي یاره پیسې راغونډ کوي مونږ جهاد کوو لکه مو کوو جهاد کوه چېره ما خپل خدا جهاد چېرته جهاد خو هلی چې امیر دی وینه امیر دی شته د ملک امیر ساعت حکم کړی دی کارنګه د امیر ساعت فرض دی نو لا تلونا تلحافا سوال نه کوي د خلکو نه په واز اخله باندې چا پسې کېږي نه وما تنفقوا من خير اج خرجي تاسو غوره مال یقین الله پای باندې پوه دی اوس دا چې ورځ شپه به نه ګوره وخت به لګېده نه چې کال کې اودل دی ورکه زکات بیا به نه ورکه چې تا ته پته ولې پلان کې دغه د ضرورتمند دی د شپې ورشل ورکه د رود ورکه الذين ينفقون اموالهم هغه چې غرقي مالونه خپل بلیل د شپې ضرورت دی سرن پټو ښکارا نو دای د پاره اجر دای د پنځه طرف دی نه به یره په دی باندې تر راتلونکي وخت نه به دی غمجن نه به دی غمجن چیر شو دا چا سی پرته دا چا درجه ده لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا اولیاء دا سورت یونس آیت نمبر 72 کې الا ان اولیاء الله خبر اولیاء دا الله چې دی لا خوف علیهم ولا هم يحزنون درجه ده ولی ته د ولی درجه ته لاړې پیسې دی ولګو ته ولی شو ولایت غواړي تاسو ولی ته دې نو جانډې په ولاړې په هوا کې وغیرې ولی م دکه دی چې په دین پیسې لګي په غریبانو دا ولی دی د خدای دوست ده ولی دوست وایي اوس شپږمه خبره دی باب چې هلک زجر کوي بخلاو ته بخیله بدبخته ما مال لګو چې له درکمه ډېره تا نه لګو نه لګو نه حتی چې سودی شوې نو کوم خلک چې مال نه لګوي په دین هغه نه به سودی جوړي دا نوټ کې ځان سره هغه مالدار که امید دی که مولا دی الذین یأکلون ربا هغه کسان چې خوري مال د سود ربا څه ته وایي ربا تعریف کوي ابوبکر جساس رحمت الله علیه هغه وایي والقرض المشروط فيه الاجل وزیاده زیاتو مال علل مستقرض وای دا هغه قرض ربا ینسود چې هغې کې دا شرط دی چې پیسې در کوم په پلانکي وخت به راکړې دوره به زیاتې راکړې دې جن له فقهاوایي کل قرض جر نفعا پوهه ربا هر هغه قرض چې پای باندې نفع راځي دغه سود دی نفع اخلي دې ته ربا وایي هغه کسان چې خوري مال رسود لا یقومونه نه به شي پاتې دی په قیامت کې د خبر نه الا کما یقوم الذی مگر په شان د پاتې د هغه کس یتحبت الشیطان من المس چې لیونۍ کړی دی پریشان کړی دی د شیطانان د کیناستو نه دا مثال پیش کړو لکه سود چې څوک د مثال دا دی قیامت کې به دی د قبر نه پاتې لکه دا پیریانې سړی چې اوچتی ګراخ لاسیږي چیغ وي دغه شان دی به اوچتی ګراخ لاسیږي دې دا باندې یو مسله چې آیا جنات شته او که نه دا یو مسله دویم دا جنات کیناستی شي که نه دا دوه مسلې دي لومبنۍ مسله او جنات شته د قرآن نه ثابت دی څوک چې د جنات انکار کوي د قرآن انکار کوي اکثر دا بعضې خلک کوي غلط غلطي کوي مسلمانان ځانته وایي دویم کیناستی شي که نه شي کیناستی نو موږ کیناستی شي او چې کوم وایي نشي کیناستی نو هغه وایي دا تمثیل دی دا تمثیل دی یعنی دا مثال دی د عربو دا طریقه وه چې هغې به وي هغې به وایي چې دا وګورتم په ده باندې پیریان ناست دي نو هسې لکه دا بیا مثال ونه پیش کو حقیقت نه دی خو موږ وایو چې نه حقیقت دی کیناستی شي بالکل شیطان کیناستی شي دا په چا کینی چې کله د الله د کتاب نه سړی لرې شي نو بیا په هغه باندې کینی یا کتاب سره لګیا وي لیکن دې سره غلطۍ شروع کی یعنی د ډوډۍ وخت کلمو نه د وخت دننه کېږي یا د اوده کېدو ټایم کې دا روستی روستي دغه ونه وایي سورتونه ونه وایي یا ته کرسي ونه وایي شیطان ته دننه شي یا بی بی سره دا کېږي اعوذ بالله بسم الله ونه وایي دغه وخت شیطان دننه کېږي یا تا نه به شي پاتې دی مگر په شان د پاتې دی دغه کس چې پریشان کړی دی شیطانان د کېناستو نه دار کې بیان هم دا حالت دی په دې وجه باندې چې دی وایي انما البيع یقینا بیع غیر تجارت په شان د سود دی ګوره دلی دا دوره حرامي دی سودی چې د غریبای هغې چې کوم دی نو هغې اصل وګرځو مشبه به یعنی وجه د شبه په مشبه به کې اصل وي که نه دا په کار خو داسې وه چې ده کې ایمان وه چې داسې ویل چې یقین سود د په شان د بیغې دی نو بیا هم سرلته ایمان په ښکاره کېده خو دا دوره به ایمانه دی چې دغه ربا چې کوم دی هغه سل وګرځوله او بیا په هغې د هغې سره مشابه کړه لکه مو زید هم کل خمار زید په شان د خر دی نو د پسه کې به بېوقوفتیا کړه نو خر کې هغه بېوقوفتیا اصل ده که نه دا زید خو مجازن ده ته وي چې دی بېوقوف دی نو دارنګه دلته انما البيع دا ولې دی بدشانی ځکه چې د وایي دی یقینا لین دین په شان د سود دی لین دین کې په تجارت کې خلک تا ګټه کوي دی کوم ګټه کوو وحل الله البيع ادا یا خود سودی خبره خپله خبر درسته کوي ورپسې اروا کړی دا الله لین دین خرڅول اغوستل حرام کړی ربا دا څنګه چل دی دواړو کې ګټې دي نو یو حلال کړی یو حرام کړی دی یا خود سودی خبره شوه یا دا د سودی درد دی چې نه مړه حال دا دی چې هله کړی دا الله لین دین ارام کړی دا سود سود الله ارام کړی څنګه یو شانتې دی او بیا حلاله په څو شرطونو سره انشاءالله هغه په صورت نسا کې بیا وو فمن جا په څو شرطونو یو چې په رضا سره په رضا سره باندې وي وحل الله البیع اروانه روا کړی د الله لین دین بیا و حرم اربا حرام کړی د الله سود ومن جا موضتن تاسو چې راغت نصیحت د رب دنا چې پوه شو چې سود دا ناروا دی فانتانو منش دی فلو ما تل د پاره هغه چې مخکې تیر شي مخکې څه کړی په هغه معاف دي و امرو الی الله اپیسره د الله تعالی الله چې کوي معاف کوي څه کوي خو هغه مخکې ختم آینده پیسله الله تعالی د سود باره کې راځي چې ورته د سود یو روپۍ وخوړه دا داسې لکه خپلې مور سره 36 بار زنا وکړه خپلې مور سره زنا بیا 36 مور سره یو روایت کې راځي دا داسې لکه چې بیت الله کې مور سره زنا وکړه دا دور لوی ګناه دی د سود یو روپۍ وخوړه دارنګې د سود په باره کې نبی اسلام وایي زه چې معراج ته تلم ما څه کسان ولیدله چې د وینو په دریاب کې غوفې ووهلې او راوتل به بل وخت بار سړی ولاړ چې راوتم هغه بیا په دې سر بانو بیا به پیشاب ووتم ما دا څوک دی سودیان دي د وینو درې دکه دی د عوامو وینې څکلې وې د خپل لوګو نه فائدې لپاره عوامې تباه کړي وو عام خلک غریبانان دکه سود خو غریبانان اخلي که نه او خو مالدار بهره ټول د ټول دنیا په سود چلیږي نو دلته یو بادشاه تېر شو زموږ صدر ممنون حسین وکړ شو نو هغه یو فتوا هغه یو علماو نه دغه کړی وه مطالبه چې علماو صاحبان تاسو لوی علم دی سه داسې کوي تاسو کینئ ټوله او د سود دپاره فتوا وباسئ چې سود حلال شه سود حلال شه ځکه چې بې د سود نه دنیا نشي چلیدی نو خلکو وی هغه چېرته خبر نه وکړي وی خبر دې وکړه درې کاله بعد او غل دې وخړله غل دې وخړ دی بغل پاسو ته بیا به مخوا نو غل دې وخړ په آخره کې نو سود حرام دی خان ما غبل دی چې زکات جایز دی زکات اخله ورکوه او سود ما اخله سود ما اخله ټیکس ما اخله کم بخصه ځکه ومن جا او موضتن هغه څوک چې راغی هغه ځان سید دردنه د سود خلاف پوه شو نو فانتا نو منشه دی نو د پاره هغه دي چې مخکې تېر شي او فیصله د آینده الله ته ده ومن عادا څوک چې راوګرځې سود ته آره ما راوګرځې حلال وګڼه سود کول ګر کفر نه دی ښه کار د کفر دی که څوک حلال ورته وایي د کافرانو کار دی لکه شراب څکل د کافرانو کار دی زنا کول د کافرانو کار دی دروغ ویل د کافرانو خو که حلال یې ګڼي که دروغ حلال ګڼي که نه بیا کافر کېږي بې موز نه کول د کافرانو کار دی خو که چېرې موز نه کول حلال ګڼي ځان ګناهګار نه ګڼي نو بیا کافر کېږي په دار سود کول ګناه کبیره د اکبر و کبار کې ده خو لیکن که جایز یې ګڼي که نه چې نه دا خو دغه دا سود نه دی او دا خو دې ته خو پرافټ وایو سه او دا خو دا دی او دا خو هغه دی ور په دې نبی اسلامی چې اخر د مانه برا چې آرام به خلک حلالي نومونه ور بدلېږي یا تا دې په نوم باندې نه بدلېږي نه حلالېږي لکه ډمې تبې مخکې ډمې اوس وته فنکاره وایي اکټر وته فنکاره وته وایي دارنګې رشوت تبې مخکې رشوت وایي اوس وته تخپه وایي نو هغه تخپه هم نه اخلې چې تا ته چا ضرورت یې تالې راړه ها دوست یې تخپه راړه واخلې خو چې چېرته افسر ټال تخپره او تخپه چې دوه هم سود دی ګورې سود ته به دا شانتې پرافټ ورته وایي نور مته ډېر څه وایي څه ورته وایي نور انټرسټ هم ورته وایي په انټرسټونو انټرسټونو دا حلالېږي ومن عادي یعنی راوګرځېده انټرسټ یې ورته وایي جایز یې وګڼه نو دا کلن جانم یان دی په دې کې همیشه آواز یم حق الله ربا محقی الله مال د سود ختمی الله مال د سود صدقات ازیات اللہ مال دا صدقی چی کم مال نا خیراتونو دیو زیادی گی پا زیارا بانو خو صدقو اگر پکار چی کمی دے کنا نالاوی زیادی گی او دا سود دا زیادی دے دا کدی دا خرازی لیکن دا کمی گی سودی با انشاءاللہ پا آخر رکی بیا سوال غواری سوال کئی او کاغنی بچی بے سوال غواری سوال با کئی یم حق اللہ ربا ما کئی اللہ مال دا سود ازیات اللہ مال سا گورا سودی سے سو سو سو خطابات کو وہ سودی سود مکوا کن قیامت کے با لکا لیونی سپی پاسے گا قبرنا وہ سودی سود مکوا کن جانم تو بلار شے وہ سودی سود مکوا مال بر خاتم شے وہ سودی واللہ لا حب کل کفار اسیم وہ سودی کافر بشے وہ سودی اسیم خان بانا جوڑ شے اوت ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړه وایي مله مسله چې سود به نه کوم عمل یې کنه یک اجاري کنو موز اور کده دی فارجر دی په نظر دی باندې انا به ير په دی باندې آینده د پاره نه به دی غمجن شي تر شي وخت پسې بیا ترغیب مؤمنانو ته چې کڅوړي معمولی غم پرې راغره اوس دوره خطر منل تر حد دی ومانه نو یا ایو الذین آمن تقوا الله او کسان چې تاسو مله مساله ده سود چې سود آرام دی اتقوا الله ویرګ د الله نه او دې منل پرېږم دا وذرو ما بقمر ربا هغه چې باقی ده معاملات سود نه ان کنتو مومنین که چری تاسو ایمان والا که دی ایمان دعوه که نو اغا معامل چایی که ده سود شک را دی غم کوا فیلم تب آلو پس زجر که چر تاسو ده کارو نه که سودی معامل پرینو خسر دی ایمان نه فا ازونو بی حربی می اللہ و رسول نو اعلان و آوری پا جنگ باند اللہ ده پیغمبر نه سودی تا اللہ اعلان جنگ کئی یا پیغمبر سلام سرنم در ڈاکو تو اللہ اعلان جنگ کئی واشه دارنگی اگا تڑی تو اعلان جنگ کئی چاہ دا اللہ دوست سرم دشمنی کئی دا اللہ دوستان سوک دی اول نمبر پیغمبران دی اول نمبر صحاب اکرام دی اول نمبر پار زمانہ کے علماء دا اللہ دا کتاب دی اول نمبر پار زمانہ کے دا قرآن طالبان دی حدیث کرے من عادلی ولینا چاہ زما دوسرا دشمنی اکڑا بغض کا فقط آزان تو بالحرب اللہ و ازو تا اعلان جنگ کم نو سلطا اللہ اعلان جنگ کرے دے پیغمبر ما اگا کم چھے دا قرآن دشمنان دے تم اعلان جنگ دے نو چاہ اللہ سر جنگ کرے اللہ بس رکھے خراب ہے بینو ویلہم تفعلو پس کونہ کتا دا کار سودی معاملے دے پرینو خودے فادنو بحرم اللہ اعلان ہوا ہو رہی پر جنگ باند اللہ رو پیغمبر یا فاعدینو یو روایت کے یو قرات کے فاعدینو نو اعلان کے پر جنگ باند اللہ رو پیغمبر سرا بس چھے دور زورا ہو رہی نو بیا اعلان کے اللہ بس نی کوم بے مال سو کھدا کوم ایدا مال سو کھا نو سج حتال بیشی وین توب تم اکتا توب اوریستا نو تا دوبار اصل دا مالنو سا دے گئی اصل مالوالا لاکھ روپای روکی لاکھتی والا لا تظلمون تا ظلم کوي ولا تظلم تا ظلم زیاته او نشي دا قاعده ورته کوي تا ظلم کې ظلم وسره کیږي نن ټول ملک ټول ملک ظلم نه ډک شوی دی زمیندار هم ظالم دی دکاندار هم ظالم دی افسر هم ظالم دی ماتخت هم ظالم پلار هم ظالم دی مور هم ظالمه ده اولاد هم ظالم ټول ظالمان شوي دي داسې دا ولې چې پلار دوی سره ظلم کوي نو دوی به بل سره کوي یا تاجر تا سر دوم تو بل سر کے دو زمیندار تا سر تاجر سر دوم کے ټول ظلم بادشاہ ظلم کوي ټول ملک ده ظلم نه ډک شو نو چې ظلم په ملک شروع شروع شي دغه ملک به امن د کم راشي ملک به برکت د کم راشي لا تظلمون تا ظلم کوي لا تظلمون تا سر به ظلم نه شي وان کا دو سر دوم دا بل کالا ګوره سود مال دی ورکړ دی په سود اوس پوه شي نو توای به یې پیسې راکه نو دغه به راکو سود مه راکو بس نو که چې ما ته نشته نو خیر وانتی دا میاش دوا درې سلور پینځه وګوره وته د کاغه تن پیسې غسه او ضرورت د پاره وکړه وان کان دوه تر کو چرو دا قرضدار ته پیسې ورکړه دوه تر تنگ تنگ دست یې نشي در کوله په نظرتون اله میتات نه نو انتظار تر سانتیا پورې کینا چې اوس او شی وازه چې کله شی رابه کې وان تصدقو تاسو خیراتو کو چیزا ما طول مر بسود اقصی ار ما پیدا ستا شوی نو خیر لگون دا غوری تا دا کچری تا تو پویدون کی اس تا خوی پی اخروی سودی تا واتقو یومن ویر دا دادارن ترجعون فیل اللہ چو اپس بکرشی تا تو اللہ تا پاگی که خوما تو اپا کل نفس بیا پورا پورا بکرشی رو نفس بدلا دا آیا چکرو دی سر بزی آتے ہونش دا آیات چکم دے دیدی بارا کی مفاصلی دی کوئی دا آخری آیات دے او بعد خلق وای چې اذا جاء نصر الله سورت النصر چې اخر دی د توجی دا د دوار تطبیق دا دی چې دا په آیتونو کې رسته دی او پوره سورت چې دوسته نه دی شنه هغه سورت نصر دی د سورت د قران کریم مضامین خلاص شو په دې نه د دې نه بیان د امور منتظمه کوي امامین ٹھیک کچھ جگڑ جوڑ نیشی تک جگڑ جوڑ شی انتا بیا نہ توحید بیان والے شی او نہ پسونت عمل کول شی ان انفاق کول شی ان جہاد کول شی دیدہ ہے کہ دا قرض دې د تجارت د لین دین خبره کوي. لین دین درې قسمې یوې دین بد دین، عین بن عین، عین بن عین، لاس په لاس باندې پیسې ورکا په اشیا واخله، یوی عین بدین ورکول په قرض باندې کنه. او دې دا کې د قرض معامله بیانې اوله قرض کې درې شرط سره ذکر کړي. یو درې معاملې ذکر کړي دا کې اول د قرض، او دویم د کوم په دې آیت نمبر 282 کې دویم ذکر کړي د نقدو عین بالعین، لکه الا ان تكون تجارتا حاضرتا تدورون په دې آیت کې اخیر تر بینکم فلیس علیکم جناح ان تکتبوها. یو دی بیا گانا در معاملہ د گانے چوشے گانا کے مثلا نا چانتو چې مال اولس د روپا را کوي چې پتا مې ادوار دي جوړه کې وای تا ته نو وای چې نی تو ته یاره دا موبایل مې واخله، خیر دا واخله، دا د شلو درو دی دا واخله مال راکا نغه بتان دا واخ دي پری باندې واخ دي کې باغه نه تاریخ ور نه بده نه بده استعمالای بازار کور گانا کی نو کور نا قبل دخن شیخ استے کرایا چی بول لے ورکی کم اخلی کرایا نو دا مالک دا برکی کم اصل مالک دے یا موٹر واقعتا موٹر با اولاری اکو گردیم نا البادا که ساروی ہو نو ساروی خام خاص خوراک مراک کئی نو دے بعد آگے دا خوراک با بدلا کی دیتے پای غستے چی مثلا نا دن سل روپو خوراک کو اخوڑ درو دیں نو سل روپو پایتی وقتی باقی دیا مالک دور کئی دقا سر کارا کل قرد جارا نب ان پو آرام پو ربا نو سالو درم جا کم دیں دا گانی خبرا بعد خلو کوئی گانا آراما دا گانا دا آراما گانا جائزا دا بلکہ قرآن نا ثابت سنا خو پا گانا بانی فائدہ غسل اگا آرام دی خد اگا دا فرق زفکی اس گو رہی یو الذین آمنوا و ایماندارو اذا کہنا چاہتا ہوں مسئلہ جہاد توحید آمنوا بالتوحید آمنوا بالرسالہ آمنوا بالجہاد آمنوا بالانفاق طول تو لگو سورت طول مضامین تو لگو وقتا چاہتا ہوں مسئلہ توحید چی توحید با بیانو وقتا چاہتا ہوں مسئلہ رسالہ چاہو عمل پر سنتو کم و کسان چاہتو مل مسل جہاد و کسان چاہتو مل مسل انفاق اذا تدائنتم لین دین سم کا چی توحید بیان کرے چھے لین دین سکر پسونت عمل کرے چھے لین دین سم کا چی جہاد کرے چھے لین دین سم کا دوتا چل قی اذا تدائنتم بی دین کل چی لین دین کرتا کوئی تادیو کر دی الہ جلی مصمہ ترنیٹی مقرر کوئی دایو نیٹا پکلی کئی نیٹا بلی کئی خو نیٹا بدا نہ کئی چپ اوڑی پہ رکھو میں پہ جمی پہ رکھو جمی دا دا چکم دے مبہم نیٹا دا نہ وہ پلان کئی میں آئے چاہ پلان کی تاریخ بائی مدار کم کہ دانگری دے میں آئے شوائیم خیر دے لیکن دا تو کم از پرورین دے کھانا تو بائی پہ مئی کی بیدار کم پہ جون کی بیدار کم پہ لسم تاریخ نو جون بائی لسم تاریخ بائی یا چاہ تو آئے دا سو شوال دے دا دا کھانا شابان دے شابان دیکھا نا آنو آدھے بے لرکوں پہ ذل قادہ کے یا ذل حجہ کے پہ پینزم یا شپاگم تاریخ بہت سارا ہے دانا چی جمعی پر برکوں کم جنہ جمعہ نا دا جمعی پتن لے کہ پہ میں آشک بلا جمعی نا تاریخ بہت سارا ہے اذا تدائنتم کا چتاب لیندین کوئی دیو قر دی نو تر نیٹی مقرر کوئی نیٹا مقرر کوئی پکی یو عبدویم پاکتو گو اولی کہی دی معاملی لرا دا معاملہ ہوئی کہ مار پلان کی نا دور پیسی قرض ہوا تھا او پا دی پلان کی تاریخ بیورکن دا پلان کا میں آشتے وَلَيَكْتُبْ بَيَنَكُمْ كَاتُمْ بِرْعَدْلَ خاما خا لیکل لگو بہن سار کہ لیکن کے پا انصاب سارا اگر چھے سوکتا نشی لیکلے نو کاتب رہا ہوگا لیکن کے اب وہ لیکی وَلَيَبَا كَاتُمْ انکار دینا کہ لیکن کے دے آئین یکتوب بنی لیکل لنا لکه چې څنګه خودنه کړی دی تعالی فل یک تو نکل دیو کی ولیم لی خان لیکل دیو کی ولیم للذی حضرت کعب رضی اللہ عنہ وای وای تاسو مظلوم پیجنئ هغه مظلوم چې الله د هغه فریاد نه هغه الله ته فریاد کوي الله د فریاد نه قبلوي خلکو یې دا څنګه الله هدار چا فریاد وای نه هغه د هغه مظلوم دی چې د بل سره بل قرض ورکړی وی خو لیکل یې نه وکړي نه ګواهان مقرر کړي نه لیکل کړي وه نه نیټه مقرر کړې وه اوس د هغه ته مال پیسې ورکړه هغه منکر نه ورکړي تو یا الله یا الله د الله ته فریاد کوي الله د سوال نه قبلوي لکه د الله حکم دن دی منلی د الله حکم نه منلی که د لیکل کړی وی نو بس اوس که دی دعوه کوي دی بس څه چاته نو لیکل ډېر لازمی دی کله لږی که دا به اوس زده کوي دا یاد اوږد یاد دی که ډېر تفصیل دی ولا ابا کاتب نه آن کاردن کوي لیکونکی د لیکل نه لکه څنګه چې خودنه کوي یا دې وجنه خودنه کړي د الله د لیکلو نو فلیکتم لیکل دیو کې وليملل للذي على الحق بیان دو کی هغه کس چې پاونه قرضه بیان راکړي چې بایي ولیکا چې ما دې پلان کینه 2,00,000 روپۍ واغسته او دا به زه ورکوم په پلان کې میاشت کې پلان کړي تاریخ باندې وليتق الله ربه او د یریږي دا چې قرض اخیستی د الله چې رب دی ولا ابخص من شيء اكمل نه کوي دغه بیان نه زره بر نه چې هغه سي هغه نه یو لاک وي او ته یې غنو چولی کا 500,000 داسې بني فان کان الذي الحق صفيا دا داسې آیت تاسو وګورئ چرته کنه په یو کتاب کې چې چرته چې دومره مزیدار لنډ دی که څوک احکام دي تاسو دا احکام ولیدل د فقه دا احکام چې د یو یو آیات وګورئ په هغې باندې کتاب پې لیکلی شي په یو یو آیات باندې دا د قرآن کمال دی پوره معاملې دې کې راغونډه کړې تا په یو آیات کې په دې خلکو باندې کتاب البیا په یو کتاب الشریعه په دې باندې کتابونه لیکلي شوي دي خو پوهېږه په وینا اتې اوږده کړي دي دا لنډې خبرې دي چې پوه شي په هر څه به پوه شي اوس به انشاءالله په تجارت هم پوه شي وایي دور علم په کار چې تا 24 ghante کې په کارېږي و نو ښه ده که نه دا لین دین 24 ghante کې خلک کوي نه څوک اخلي څوک خرڅوي نو چې په دې نه پوهېږي د هغه به څه لین دینی سود به کوي یا به غلطي کوي یا بس نقصان ځان له کوي قرآن وایه په هر حالت کې قرآن فرض ده الله بنده فلیکتبو ولیملل الذی بیان دیو کې هغه کس چې په هغه باندې کار دا کار دی چې هغه سې به وایي ولیتق الله ربه او یریږي د الله نه چې رب دې کمیر نه کوي دې بیان نه زره بار فان کان الذی علی الحق پس که چېر هغه کس چې په هغه باندې قرضه وایي قرض دی هغه څه سپیان بیوقوفه چې په شپې ور نه پوهېدم او دا رئی پنیا کمزور او چې خبرې نه شو کولی او لا ساتی وایي یوم الله یا توان نه لري چې بیان وکړي جبې بدله وه نو هوه دی نو پلیوم لیل ولی بلال نو بیان دیو کی ملګری رد دوست د بلال په انصاف سره مستملی چا ته وایي املا څه ته وایي املا دې ته وایي ستاسو سکول کې به ویلي که نه او ستاسو موږ به وخت وړوکوالو په دغه کې په پرایمری کې موږ تختای وي نو تختای موږ وینځل خټه وغه پې ولګوله خاوره ان بس چې اوچا بچو ته قسمی را وته وای هغه به موږ ته استاد املا ویله چې هغه به سوي هم هغه لیکله نو بیا به هغه زموږ تختای کتې نو په هغې کې به چې غلطی په هغې باندې چرخه راغسته چې چا به په هغې داسې کرخه راغسته او چا به چرخه وي نو هغه له بیا سزا ورکوله هغې ته به املا وي املا دې ته وایي چې استاد خبره کوي او شاګرد تاسو لیکل کوي دا املا ده دا زما دا خبره چې زه کومه کوم دا تاسو املا کوي په دې املا باندې لو لیک کتابونه لیکلي شي دي لکه ابوالبکال ابکری دا یو عالم تیر شوی دی ړوندو اتیا کتابونه لیکلي دي اتیا ته وایي چې ړوندو کتابونه څنګه لیکلو د ړه سترګې روښانه وې علم وته ښه ډېر بلکې ملا مامن نبی رحمان کتاب دی دغه نه وروسته چې سور تبصرونه لیکلي شي د هغې کتاب په رڼا کې لیکلي شوي املا ماما نبی رحمان عربی کې دی دا املا دا آغا چا چه غبان اللہ احسان کرده رسول لیرون دیوی اور دیوی لکه اللہ علم ورگا اللہ پی احسان کرده ما سشته دلتا که دا منگو چرتا پروت پا خواهم آغا سوش پا پانوش پی تر پس با هم پا زردو دربانی بلا گران شده کتابونا نو دا تیاو کتابونا منسانی پا سنگه لیکلو اگه با املا کور خرکو با لیکلو دارنگی دا پیدل باری ده دا دا شا انور شا کشمری املا دا اگه املا اگه ویلی دا دا شاگر بی لیکلو املا دارنگی دا دی مولان سندی او شاگرو موسی جار الله چې څوک یې تل جيبه وته یاد ورتلی او څوک یې دیر جيبه ول ورتلی تور لوی عالم ناغه کتاب لیکل انو تفسیر لیکل الهام الرحمن دی غالبا نوغه املا ده زمنګ ملګرو د شیخ شاگردو الله دې وه مونږ مشرو حافظ ولی سید د کالو خان د صحابه ان اغم کتابون لیکلی دی نا اغم املا دا تقریبا سلس دولس کتابون اغم لیکلی دی اغم باوی اغم دا سڑه و دا شفیق خان دی لیدل دی منگا تلو یو دل پنج پیر تا ختم لا نا با ختم که اعلانو شدی دو مادیگار با دا اپیس سیب مختمین دی در خوشحال شفیق خان دی و اجی سیب ابی بولا هم را سر دا نور ملگر را سر ان دی در خوشحال شو ویدا خوشو چې اپیس سیب باو مو وینو دیکی بیا چا اعلانو که دا مونگ نغلط غلطی شو اپا سبا با دا ختمی دی خپش مای من خپش منا اوس بور شو درد خوبا کئی مازیگر کنا ما درد بیواری آج مونگ لارو اگا مخ بده کلی که ہو زور غن جماعت خواهی که جگر جنگونا دیر زیاد که دل نو بیا دان لالتا که سخپل از مکه که سکا چا غن جماعت جوڑو دا خوارو خطو انا آئی که بی سرگر بی چول دا بی آخو آگی با دیر خکول خوان کو منگا دی بود دا می بود دان سر چی لارول تا آگا درس کو من کی ناسو اب بلکل رون دو مادرزاد رون دو آگا با بل با تبارتو آگا با مخ کی تفسیر کو آگا یا ودیش شروع کو دا دو خدای کار ما دی تی مالاتا تا اللہ بشارت در کئی آگا ودیش شروع کو دا اللہ پاک پرختی دی چای گردی پلارو که او دا درس محپلون لطایی تو یو پرسه چر داشتن درس دایوگی نی نو اغانو تایی چی احلوم و الہ حاجت کم راشی را اخپل حاجت لا اتا چی سپر گرده خود دار ازل سره وی را جمع شدل تا که راشی نیچی اغیی بیا درس واری دا قرآن تو چی بر اللہ تا لارشی نو اللہ تا و پتا دا چی خو بیا ما اللہوی دا کم زن را لی دیو تایی پلان گرده نو وای داشتن دو گل بار نرالو ویل تا که خلکو سکل یو کس ویلی گیاو بید لالیج نیو تا قرآن بیانو انو رضا اللہ ناسو دا اللہ کتابی ور دا حدیث دا بخاری دا گوار صحیح نو اللہ و تاوی غیسو گختلا وی جنتا وی جنتی لیدل لیده وی نا نو ایک جنتو نیو بیا و نور پشو کشی وی دا سن ریدل وی جہنم نا وی جانم لیدل لی وی نا پرسی با تاینا نو کویلی وی بیا خوبا نور میری پرستی وی دیاد بات شوک شوری قرآن تا وی واوری وی گواه تیج دقا خلق ما جنتان بیدم عرص ماب کرو نو پرختی بل چی اللہ این نفیم فلان آئی که پلان که کسو چی اگا خو قرآن لنور آگلی اگا دا اگا او کس رکارو ایت شپی خان ترا یادی بل خالی زمگی و عرص از در اکارو یا محمد کم عرص رکارو راغلو جره درد ختم دیتا دیتا خپل کارو اما یا ما سره کارو انو الله او ته خبره وای دک سره مې وبخه دا داسې محفل له چې لاش کا جلی تو دک چې اتی کې نه ابم ابم بدبخت نشي هغه ته بازار ملایږي یعنی دک نیت ته جاته نشته انما اعمال بنیات کنه لیکن قران کریم د پر نیت نشته دا الله کی دا الله کتاب د خلق په دې پویږي نه تا عام کتاب نه خانه ار یو شیخ پیغمبر شپارت کې پیجارت نه بات وکړي کې فرښتې کې جرت نه بات وکړي قران کریم چې کوم دی قران کریم مبارک راضي چې القران شایب و مشفون قران داسې شپارتونه چې د شپارت قبول دی الله نه رد کوي رد کولې خوشي کو نه رد کوي با ولدا الله محبوب کتاب ده کنه د محبوب خبر څوک رد کوي تا طول ندیات محبوب اللہ تا قرآن کریم دے القرآن شاپ و مشفع قرآن دا شفارت کوي چې دا شفارت قبول دي ماهر مصدق دا داتې شفارت دې به جګړه کې الله زور به چې الله دا دغه ډیر ګناهګار وي الله به ته به چې الله دې معاف کړي دې معاف کړي الله مني دې خبره به وشه من جعلو امامه چا چې قرآن دا نه مخې ته په دې عمل وکړو نو قادو الی الجنه جنت بیا قرآن وي ومن جعل ومن جعلو خلف ظهری چا چې رستو غرو نیز دک یا زده کړې مولا صاحب نه بیانې عمل پې نه کوي نو ساقته فی النار دا داسې کتاب د خانه چې دې ته یو سړی نو ما دې ته وویې ما دا موږ له الله بشارت رکړه ما دا خو اپس کړو چېرې لیدو چې په موږ الیاس وخېجو خو موږ خو هغه نه لیدلی دغه حدیث بیان کړ چې لکه موږ خو تللي وسې که نه موږ خو درته نه وتل موږ خو تللو هغه کته اپس یې بیې څنګه دی ته مې خو ما خو لیدلی ما خو دغه درس هم اورېدلم خو ما چې دی یې ویني زما په خیال کې نه بعد به یو کال به بعد به یو پات شي الله دې وبخښي نو دا آیاتونه نو دا داسې کتاب دی نو فین کان رضی الله حق پس که تر هغه سړی چې په هغه باندې وقرره نو هغه حافظ صاحب هغه کتابونه لیکلي سلس دولس دارنګې داسې خلک تیر شوی دی د لکه امام یعنی عاصم ابن النبیل عاصم ابن النبیل چې کوم دی هغه په درس کې به 140,000 کسان ناست وو 140,000 د حدیثو درس وو نو 140,000 کسانو ته به څنګه ور رسې لوډ سپیکر خو نو اکدا مستملین مقرر کړو دا ابو مسلم خراسانی د هغه په درس کې بس 40,000 دواتونه پراتو په خو دا پینتون پینه خو نو دا چې پین واغله بس بیا دوه میاشتې به لګیا بیا به خرچ بیا وغورځو هغه به قلم به جوړو د لرګي نه داسه په دغه باندې په چاکو او په دوات کې به سی به هم جوړوله څه تور تور کې مرګ به وځا کړه پکې به کپڑا میخو هغه پکې دا ډوبو بیا به نیول ډوبو بیا د هغه پای به لیکل نو څلوېښت زره کلامونه پر هر دواتونه پراتو هر دوات ته به لس کسان ناست وو اوس حساب وکړه 4,00,000 کسان دغه پر ناست وو په درس کې 4,00,000 نه ته به څنګه رسې خبره په دغه مستملینو که نه په ړومبي سب په داسې په لسم سب کې به څوک وو به حدثنا نه بل به هر خبره به ورو داسې رسېده تر هغې دغه پورې 40,000 کسانو ته 4,00,000 کسانو ته په در کسان د ابو ابن جوزي رحمت الله علیه تقریر ته تقریبا هغه ته به ته 5,00,000 کسان ناست وو نو په سب دغه مستبدینو په دری بیا ورته اورو نو د ابن جوزي رحمت الله علیه چې به کله تقریر یو ځای کو نه به یو ځای به مقرر کړ نو خلکو میاشت مخکې به ځایونه په کرایه باندې اخیسته هغه ځای کې ځکه هغه ځای به چا ټیکه کړ نو دوی به تیار شه دغه په دې درد په بیان کې به یو عجیبه اثر و د ابن جوزي رحمت الله علیه دا فریابی امام فریابی دا په درد کې به 360 مستبدین ناسو دیر هارون رشید رحمت او د علماء یو وخت یو قدر ولې هغې پیسې نه اغسې په دین نو الله هغې له قدر زیات کړو هارون رشید یو ځل کور کې ناست دی بی بی ورسره خپله وینځه ورسره ده شور شو بی بی وخته برده ورته ته وګوره څه شل دی هغه چې بره وخت چې وکتل نو خلک روان دی تپوس کړو چې هغه نوې دا څه شل دی ایو ته وی دا دغه راځي وی دلته چې کوم دی عبدالله مبارک راځي پلان کې دا هلې ته وی ښه او دا دور شور او دور دغه لکه خلک راته په ګڼه چې چانه سپلای شلې پاتې کېدم بیا واپس کړی دي چانه سادر غورځېدل بس روان په مخه اچران هارون شد و ته څه وکړو وی راشه ما د ړونو بادشاه ولیدم وی تم بادشاه یې خو ته اړه بادشاه نه ته په زور د خلکو بادشاه یې تا نېریږي وی بعد دا چې سوال ورکیم نه نه ته سزا مشته او روان دي ورته خلک ړونو بادشاهانو علما پوه شې ابن ابي حاتم رحمت الله عليه اغوي وای موږ درې کسانو موږ مصر ته تللو موږ هلته کې سبق زده کوله نو استاد چې وصول کړه به موږ لیکله موږ سره ټایم نه خو یوه ورځ موږ سره ټایم ملاو شو موږ لاړو بازار کې مایه واغسته چې بازار کې مایه واغسته نو چې راغلو نو موږ سار درس سبق لاړو چې ماسپخین راغلو نو هغه موږ هغه خپل سبق هم هغه مو سپاکو ولیکه نی ماخام شو ماسختان شو مایه فاس شو وی په دویم ورځ دغه شان شو درې مره شو مایه سخان شو موږ مایه وغورځو هغه وایي چې مصر ته موږ واپس راتلو درې واړه کسانو نو په لاره باندې سمندر په غاړه موږ روان وو پیاده مزلې وټولې نو یو می تږي شو اوبه موږ سره کمې وه خلاصې شوې تبر وګدو نو یو کس چې کوم دی دور تږی شو را خلاص شو د تندې لاسه نو موږ ته کېناستو شیبه نو بیا موږ وی دو کسانو چې ګرته ناستې خو دوه موږ به اوس درنګ بار به بیا شان پرېوځو به نو راشه لږ به حرکت وکړو مخې ته که چېرته اوبه هم وموندې نو خپله به هم اوس کړو دله به هم راوړي موږ مخکې روان شو وایي چې مخکې تلو نو یو قافله روانه مږې ته وایي چې اے بھائی موږ یو ملګری دی هغه دغه دا کې غورځېدلی کله لږ اوبه هم راکړې نو ای واخلئ که نه ها نو هغې موږ چلته ورسو موږ اولته دغه شو وغورځېد تندې نه نو هغې بیاته موږ خولې ته اوبه واچو لږ لږ موږ په پوستود شو لکه ښه شو موږ ورته هغې ته پوس کړم چې موږ داسې د مصر نه راتلو په لاره باندې خو زموږ یو ملګری هغه دی موږ نه وروسته غورځېدلی کله لږ اوبه هم راکړې وی واخلئ که نه موږ چې راو دغه سلګای وې نو موږ ورته خولې کې یو احساس کې اچو یو احساس لږ لږ پکې سار راغې او بیا هغه ټیک شو بیا موږ ځان سره روان کړم دا دارنګې ابن بیتار یو عالم تیر شو دی د اویا زره میله سفر کړو د شام او د روم غرونه دا ټول غرونه یې کتلي دي او د هر یوې اونې تصویر یې اخیستلي او د هغې خواص یې جاري کړي دي اویا زره میله د صرف یعنې طبیب و عالم و طبیب و باټنی والا و نو ډېر لوی علما تیر شوي دي په زمانه کې اوس خو د علم قدر نشته اوس خلک انګریزی ته انګریزی هم علم نشته موږ بد شی نه خیر زه کوي خو د قرآن علم اول زده کوي قرآن زده کوي دغه نور بیا هم زده کوي څه منې کړي چې نه یې اول قرآن خو زده کوي ځکه دې دا خو علم هم دی او دا خو دې کې ایمان هم دی دې تر جنت هم لګېدلی هغه خو تش دنیا ده که نه دې کې دنیا آخرت دواړه دی دا ول نه زده کوي په دې خو عزت کمیږي نه مال پې کمیږي نه مال پې زیاتېږي نو دلته الله وایي فان کان الذی علی الحق سفیرا پس که چرو هغه سړی چې هغه باندې قرضه نه قرض اخیسته هغه بیان نه شو کول سفیرا هغه بې وقوفه په دریو شلو کې په شپېتو کې فرق نه شو کول یو سړی نو ښځې ورته ویي د هغه خرڅک نو ښایي پسې خرڅک مو ښځې هغې ورته یې په درې شلې وی ښه دی چې لاړ هلته وي د هغه په څو خرڅې وي تیس ور ورکې ویز خو اویا ورکوم نو هغه وایي نه دریو شل نه کمه نه ورکوم هغه وایي ښه ده درې شلې وایي اغوستتې نه غوا دی تر هغې نه ښځې ورته وي خرڅه کړې او وایي څنګه چلو وی یو سړي دوکه کولم ښځې وایي څنګه وایي ما ته دا په څو خرڅې ما تیس ور ورکوې چې اویا روپۍ ما چې نه په درې شلې وایي خدای دې وایي خو به درې شلې خو اویا درې نیمې شلې چې دا خو وی خطا وی په درې شلې ورکړم داسې بېوقوفو چې په دې نه پوهېدم او ضعیفن یا هغه کمزوره وه یعنې د خبرو کول نه وم بیمار وم او لا تطیعون یا طاقت نه لري چې بیان وکړي ژبه بدله وه هو د ده فلیوم ویل نو بیان دی وکړي ودي ودو دوست د ملګری د بل عدل په انصاف سره اوس هغه درېیمه خبره دوه خبرې چې تېرې شوې کمې وې د قرض لین دن دپاره څه شی وه یو نیټه وه اجل موسما دویم فقط اوبو هو او دریم شی وستشهدوا شهیدین من رجالکم اگوانو سی دو تنه گوانان د سړو گوان ستاسو د سړو ستاسو مسلمانان متشری فلم یکون رجلین پس که زرنو دو تنه سړی فرجلن نفایت پی رجل یو سړی کافی دو براتان دو خزی دا چانه چر تاسو خوخوی د گوانو نه یعنی بیا به یو سړی څلور خزنه شي کوله ښه یو سړی پکې خامخی د سړی ولې رجال علم درجه مخه تیر شو کنه سړیو سړو په دې خود باندې درجه ولې رجال علم درجه نو دا د درجه چې بي د سړیو نه دی د ګوین کیږي یو سړی کافی دی خو سره دوه خدي یو سړی په دوه خدي شو یان د خدي ګوایني ما شو سړو او چې کوم خلک مولیان وای دا اور چې کوم دی دا ګوای دا وای بای دا څنګه ګوای دا د خدي سړی خو یو شان ګوای دا قران خدای نه ته د قران خلاف نه کې وای دا ګوای دا ٹھیک دادا گوائی دا نو بیا سڑی دکھ دیو شانتی دے گوائی یو طرف تا عالم دے فاضل عالم فاضل ابل طرف دادا جاہل لے چاہ پدریش دے پشپیتوں کے فرق نشکو دا آگا استا دے بل سڑی پورٹ کے فرقی ہوئی نا نو دا سنگ گوائی دا نستا دا سنگ گوائی دا خوباس چی مولا مولا والا خپی ابو تا کی وی دا گوائی دا اتو کوئی دا امانت اوٹ امانت تے دسا امانت تے دا امانت مگتا چاہی خود دا امانت چاہی مگتا دل ورکو کتابوں نے پیلی کلی کراچہ مولیانو دا امانت تے ہو ادا گوائی دا دا پلان کے دا ڈنگلے تھا جیبا جیبا خبر پکڑی اب یاوائی کمولیان اوٹ نکن ور نکن نکا با دو گن نواتوا خدا دا بے ویخ باس دا استاد اللہ سے کتا مگتا چل خیل ہے قرآن دا تا مگتا نکا تا گران کارو اجنازه با سوگ دا جنازه سکران کار خطا مکتنی خدا همستا بیمانی وا لکه موسی علیه السلام دا غوی پیرانا یه دا خطا ستازن کور روڑای خوری خواده یه دا همستا بیمانی وا دا کچرتا تب بنی طورت دلم نوی کرده دا ما خو پلا رو دا ما خو کورو مونگ با دا بالی ما بتا خور روڑای خورا میده دا تاوی چه امامتی با سوگ کهی وایده همستا بیمانی دا جنازه با سوگ وایده همستا بیمانی دا دا نکاح با سوگ تاری وای نکام دام سا بیمانی دوا که تاک ایمان وی تا ما تا چل خیل ہو کنا خو تا بیمان ہے تا ما تا چل نیا خیل دام سا بیمانی دوا وای نکا بار سوک تڑی نکا سی خو دو خبر دی کنا دا لگ دا جنہ دا پلان تا پوز دا پلان کئی جنہ وی وی دا دور مار دی مسلمان آم مکتا اور کئی دی پلان کئی لکل دا پلان کئی دو لہوی چاہو خبر خاتم دا گا دیا گا لگ نا تا پوز گیا چلک دا پلان کئی جنہ پلان کئی لورو پی وی دا دور مار دی مسلمان آم مکتا تا قبول کړو بچا وا دوا د خیر داران دي کې صبر دې ته خبر شته نو کوم مولا داخله وندې کړي مولا ته ساج در په خیر هغه وسو مسلمان چې خپل لور نکاح په خپل نشو کوله خدای مسلمان ده د خپل پلار جنازه نشو کوله وسو مسلمان ای یو دا خبره مثلا څه وړه خپل استاد ته وای چر دما تر له کنه خیر ده خو په کار چې استاد او ته جنه به ته خپل وکا د خپل بار جنازه د خپل جنازه سکران کار دی امامتی سے گران کار کم سبق چھتا با موسکو اکم وای مخیطا بس خطر اللہ اکبر ببتی دا وای نور دیکھ سے گران کار دیں وای دام ستا بیمانی دا چی دا خبر کے جنازہ بس وہ پدی بانے مخی بے خلق یرول اس وای نشی رول خلق پوائی شو دیں جنازی ہم خلق پو کولی شی او جنی کارن ہم خلق ترلی شی او امامتی ہم وای ارسا کولی شی خلق خانہ وای دا وسا اگر سی چھے دی لارا پہلا میں کون اور جولے نے پاس کے چرنو دو تن سڑی پر جو نیو تن یو سڑے او دو خدی کافی دی دا چن تر دا نش تاخ خو خوی د گوارو نا اس وجہ بین دا دو خدی ولی دی یو خد کافی نو دا دا کد خدی ہیر را دی انت دو لہدا ما کچریش ہیر شی دی یوی خدی نو یاد بکی دا بل دی بلی تھا گوتا بازنا خور خبردار ہوا ادا سڑو گوئی دار ہے چھو سڑے با گوئیو کی کاجہ ترا قاضی سخا اب اتارا معاملی دل ہوا ہے اس تامخ کے دا نکاتا لہی ادا معاملہ شو ہوا چھا ہوں خواہ تو دا سنگ سنگ معاملہ داشان دا پیسی اور پیسی دولی کل دا ادے بل دور دور رو پی ٹک شو تو دا ناقبل با بیارا ہوگاڑی ناقبل دا معاملی بیان قاضی تاو کی نا بیا بس پیسا دا قاضی کئی لیکن دا خدو دے کے داری چھ سڑے با اول راشی چلاش و دوارا خدو پیور دلوار را وارد یو ایتا بایتا بیانو کارا بلا با تو لاری تو قدیم سے غلطی کی یا باتا اصلاح دائی کئی دا دیر پاردا انتا دل دا کچریر شی دی اوید دی دوارو نو یادای با دا بلا دی بلی تا چنا خور خبر دا سی دا سی وا ولا بان دیر بان شاید قرآن یا واقع دکر کئی وید گرمیان چوٹیان نو شویو تو رواتن مدرتین انو اور استاد مدرسہ جو اسکول اسکول اگر مدرسہ شیخ دی مدرسہ جمعہ تر جختوا مخامخ وتا بلکہ ازڑے مدرسہ نو استاد الکاف دراو چې الکا چټیان دو میاشتې په پلان کې تاریخ پلان کا میاشت بیا ګور حاضری ښا وی خجی وی مور ته وایه ښه مور ته یاد کوي وی خجی بیا ته لګور مور ته بیا وایه ګر ښه یرم نشي ګوره ښه شیخ رحمت الله علیه خو داسې ګپي وم ولې هغه ته استاد ولې پلار ته ول نه وایي ویره جی مولوی صاحب دا تاسو پته چې د ښځو یاداشت ډېرې د سړو یاداشت کمې نو شیخ ورته وایي چې ښځې قرآن خو دا ته وایي چې د ښځو یاداشت کمې ویره جی موږ نه پوهیږو په دې باندې به تاسو به پوهېږ شیخ وایي چې اصل خبرداره چې په ښځو کې دینداري نن سبا زیاته ده سړو په نسبت باندې تاسو وګورئ زموږ درسونه چې کوم د ښځو یو په پنځوس باندې زیات دي د سړو نه یو په پنځوس نه هم زیاته نه زموږ د ملګرو به چېرته په یوه علاقه کې د سړو دا سړو به یو درسي دا مقابل کې پنځوس شپېته به د سړو د ښځو وي که کراچی ده که په پینډا ده که لاهور ده که افغانستان خو ډېر مخکې تللي دي هر اوري به هغوی نو سړي بیا خفه کېږي وایي ته څه زموږ صفت نه کوې نو بای صفت خو دي کوم دا به ونه کړه چې درس کوی کار کوی خو د ښځو په شان خو نه کړه لیسه زده کړ که انسا مخکې صورت کړه بیا راشي بیا وایي چې وګوره بیا یې د ښځو صفت وکړم بچ جا کې صفت صفت به انسان موږ څه صفت وکړو تا د صفت څه کار وکړي نو به وکړو تاسو دې ځای ته وګورئ که نه دا د دا سړو کار دی ښه اور چې د ښځو درد وګورئ تاسو تا ته پته نشته هغه دواړه چاته ډک دي د دې نه زیات ځای دی دواړه چاته ډک دي ځای پکې نشته او د ښځو دردون دی ورته ویلي چې کوم ښځو ته چې کوم ځای کې دي که په دیر کې دي که په سوات کې دي که په پنجاب کې دي که په هر ځای کې دي نو هغې به یو ځای تل را جمع شوي ځان ته نیټ لګولی دی هر یو ځای کې دوه سوه درې سوه څلور سوه جمع شوي دي او چې د ښځو حساب وکړو نه زرګون ته خبر رسي استاد دی ځان ته وګورئ سړو دې کې د وینا څه سوات دغه شته په کار نه وه چې تاسو یو یو کس روزانه ځان ته راوستې تاسو چاته ویلي دي د قرآن مخې ځان ته تاسو څو کسانو ته دعوت ورکړې وایه تاسو نه تا ورکړې دی تا ورکړې څوک دې څوک دې راوستې دي یو کس ښه دی تا هم راوستې څوک تا څوک راوستې نو لږ خو داسې غیرت ځان کې بیا د ښځو ورشي د ښځو د چې څه مال داس چوټي چې ورشه اوره هغه هم دک چکي هلته بیا ولې په زرګونو ښځې دي هلته او تاسو خپل شي دانش وایي تاسو وره دا څه په نور د کراچۍ کې ده تقریبا سو دېرش دی د ښځو درسونه دي هر یو درس کې پنځوس شپېته اتیا سل دوه سوه دوره پر کسان ناست دي په افغانستان کې په سونو سونو خلک ناست دي اوس دا خبر د ما اوري هغوی وایي چې ما ته بیا وایي چې جی نو چې نو د نوم چې چا واخلم وایي زموږ نوم واخلم ستا نوم به څه واخلم بېګا راغلی وي یو دوه دوه زموږ ملګري وایي زما نوم واخلم ستا نوم څه واخلم یا څه به کوه چې پلان کوي دلته زموږ درسونه کوي ما زه بس بیا چرته وایم وایي چې موږ هم خلک وپېژنې چې یو دیم درس ما هسې وایم ستاسو که نو نوم ته څه اجت دی نو هلکان بیا خفه شي وایي موږ د ښځو نه لاندې لاندې خود یې خانه ځان ځان ته باندې کوي که نه وښایي چې دا سور کسان راوځي روځي روځي خو یو کس راولئ که نه ځان سره نو چې یو راولئ دا ځای ګورته زه ته یو خبره کوم دا ځای تاسو ډک کوي نو دا کور به وشي دا به وشي دا ځایونه لکه دا بیت الله خوړو کې غونځای وو چې څومره خلک زیاتېږي نه زیاتېږي مسجد نبی چې موږ په انیس سو چوراسي کې تللی وم وړو کې غونځای وو چې بیا په اٹھاسي کې لاړم نو بیا هغه لوی شو خو بهر به بیا دغه لګول د چترۍ به لګولې او نو چې بیا په دوه زار چې کې موږ لاړو نو بیا خو څه لوی شی بیا خو د هغې پتن لګېد سره د ویښو دور زیات وو تاسو چې راغلي وي محمد قمر هغه څه تاسي وو که نه اٹھاسي وو نو هغه څه دغه چترۍ مترۍ وې که نه اوس چې لاړ شې ته خو بیا تللی که نه اونیس کې نو اوس دې کتلی دی څنګه پتې لګي بیت الله ته موږ چې دوه زار چې کې لاړو چې وردننه شو زه خدای په غږ دغه به کوم ځای بیت الله د دې غاړه ورته وردننه شو هغه مس څه ورته وایي مس پلوه که څه ما زه ګیټون نه پېژنم ما نه هېرې څه ونو هغه لوی دا چې کوم دا ګړی ده د ګړی ټاور دی نو په دې چې ورته دننه شو تلو پکې نو تلو پکې یا شفی خان ته ما شفی خان دلته بیت الله ورګه چې تلو سره ډېر میل مزه نه پکې وکړه بیت الله را ښکاره شو موږ چې تلو په هر ګېټ چې ودن بیت الله به را ښکاره کېده او دغه د دې زو نو خبره دا مې کوله چې څوره خلک زیاتی کې الله زیات دې د خود ځای به زیاتی نور ما وای دا غلطی وړه چې هغه ته مرا دی د کوارټ روډ نه به تقریبا 35 ګاډي راتله 35 دا دوه درې دلته راتله هغه هغه منی کړي هلته هغه څو درسونو ته ناستې دي زنانه دوه درې ځایونو کې ناستې دي هغه به راتلې دلته کې نو دې ورته مرا ده مدوم پہ خوشحال مج نه راځي که زنانه په لاره باندې دل اکسیډنټ هم شو پکې څه زنانه خوښ شوې نو بیا موږ هم خفه وو نو دار ارض ده کې زموږ چې کوم ځای درسونه دي نو زنانه ورته چې هغه حساب کوي نو په زرګونو باندې دي نو د خود کار ډېر دی نو الله پاک د هغې په کار کې برکت واچو اوس که د خودو دغه زیات دی نو دا وجه په سړو کې بېدینی زیاته ده دیکھیے بېدینی زیاته ده او په خودو کې کمه ده دینداری کې لږه زیاته په نسبت ده دی او اپېده په دینداری باندې ښه کېږي پهلم یا کوناره جولې نه پس کرنو د دوه تنه سړي نو فرجلو هم راته نه یو سړی او دوه ښځې کافی دي دا چان چې تاسو خوښوئ د ګورنانت وجه بیانوي چې د دوه ښځې ولې ان تدوی الله اقداما شریر چې د یوې تنې دواړو نه نو یادی به دا یوه دی بلې ته ولا به شودا او انکار نه کوي ګوان ازاد مادو کلچر او بللی شي ولا تسامو اما ستړي کې اقتاد ان تقربو چې لیکئ تاسو معاملې لا صحیح رنګ وړاو یو کلو یو تر نیټې پورې که سل روپئے که زوری که لسی لکھئی ہے بس که دوی ندی کری سوا بیا جاڑی نو بیا باق خلق کرا آگلے چی تو پریاد که اللہ بھائی پریاد نوانی یو لکھئی وای معاملا دالکم دارن که اللہ دا لکل ستاسو دا معاملی اکثر تو اندہ اللہ دیر دین ستاو دی پنیز دا اللہ واق مولی شاہدہ اڈیر درستی دی پاردگوائی لکل باوخے نو بس ٹھیک باشی وادنا اڈیر قریب دی آن دیتا لا تر تاو چی شک بانا کوئی خپل لکل باوی نی خپل دستخط باوی نی ذکر باندې کله کلیری دا تیوشی یو سړی ما ورکړی دی پیسې هغه نی ورکړي یا دا سړی مال نی راکړي هغه ورکړي نو چې لیکل وي که نه نو بیا به هغې کې شک به نه کوي پکې الا ان تکونه اوس هغه دویمه معامله ده لاس په لاس الا ان تکونه مګر چې چری وي او معامله حاضرتن د مادل مخامخ چې پیسې ورکوي لین لاس پلاس کوي چر یو تجارت یو معاملہ حاضرت موجود چې پیسې موجودی وی شی موجودی دا کدا مخه و معاملہ سلام و کر دوا تو په کر دوی کله شی موجودی او پیسې نه موجود نو شی باخره پیسې بکر را پلان کی تاریخ او پلان کا میاش ها اکله کله پیسې موجودی وی شی نه موجود شی را روان دی جاپان نه جرمنی نه ګاډ روان دی اسه نو دې پیسې واخلی وای په سیرا کله سره بعد امیاش بعد وتټنی ټکی تعال بشه کوم خو دې وته شیخ خی ګورې دا نمونه به ته چې دا د شه بر کوم خپل پلان کی تاریخ به در کوم بیا معاملې ټیک دا نو مگر که چرو یو یو لین دین حاضرتن د لاس پلاس چې اړو را اړو غیلا په مخول مې مې امین کی ته پیسي ورکه او غل شه در کوي تو ولا زور روپے اور کیا گالا زور روپے چائے یا گوڑا در کئی نیشتے پتا با گنا چیو نری کیا غیل را گنا نیشتے خو بیام خوا خبر را چیو دی کئی واشدو اگوانو سے کلش لیندین کوئی تاسو ولا دوار را کاتے بنا او نقصان بن شور کو لیکن کی تا لیکن کی نقصان سے دے چی لیکل کئی پیسے بار کے لکا کاتب دے اگل بار کے پیسے ولا شاید انگوالا کا گواہ څه پیسې لګېدلي په راتلو راتلو هغه پیسې به م ورکوي ور چې کوم دا د پیسو دغه شته د ورکول هغه دا الله پریښی نه دی کاتب د سره خبره کړې چې زه به لیکم خو ماله به څه سل روپۍ راکړې یا دوه سوه ورکوې بوله دا ګواه د هغه راغواړي او د هغه په راتلو باندې یو سل یا دوه سوه یا پنځه سوه لګېدې دی یا زر روپۍ لر نه راغوښته دی نو هغه به م ورکوي وان تفعلوا او که تاسو دا کار سب کار چی لکلو نکی یا گوان پیش نکی یا وخم کر نکی یا کاتب سر ظلم کئی غلی لکلو پیسی ور نکی یا دا گواہ چکم دے دے راوست دے دے اس واپس دم کلی کی دا تھی چی گواہ بودی دن سرنو دا زان سر بودی دا کار بیانو پیڑھو رہے خلی دا شن رسخہ تھی کی نو کو کوي تازه کار نو یقینا دا کار چې پوسټو کن خلاف د حکم الهی نه ده دا راوړي کوي فنو یقینا دا تاسو دا کار کلیکل دی نه دي کړي یا وخت دی نه مقرر کړی صحیح یا ګواهان دی نه مقرر کړی یا کاتب له دې پیسې ورنه کړې دغه خرچه یا دغه له ورنه کړې ګواله نو یقینا دا کار تاسو پوسوکن خلاف د امر الهی نه دی الله حکم کې ورکه کنه بکوم سزا ده په تاسو باندې واتقوا الله ویرګې د الله نه او خودنه کوي تاسو الله د معاملو سمولو والله بکل شین علیم الله په رسی باندې پویا اوس هغه دریم قسم ریحان رهن گانا وان کنت والا سفرن اگر چروی تاس پا سفر بانے انموند تاسو لیکن کے نو فریانی نی فیق پی نو کافی دے گانا کب دکڑے شوی تا دیر کیا ان کنت شرط نرے چکا چرے سفر نو نگن بیا گانا نشی کے دے یا کاتب نو کاتب نو نگن گانا بیا لیکل بنکے نا بیا گن گانا خراب آرام نا نا دا پک بس خیر اتفاقی دو اکثر دا معاملی پر سفر کے رادی چی کاتب نہ ملاوی گی یا روپے چا سا خلاصی مثلا ما سا روپے خلاصی ہو دایا کہ ما سا ملگر ہے اور سنج بھائی پیسی راکا نو دا آقا خو پا ما اعتماد زمانہ ہم نا دا دا کئی چالا چی وی کردار کن چاکو تما چم والا ورکا چی ما پدی و بیا ما اولے چی دا نبیا گوارا ما اور پی کردار کم دا خو با تما چم والا چی بیا یا نه غواړم ما پی ولې ښه ابی نه را وایي نه کنه دا خو قانون دی اوس که دا واخله ځان سره کېده نو اعتماد خو په چا نه شو کولی په رور هم نه شو کولی موږ ډېر رونه داسې لیدي چې ورور پر نوم باندې دا غسې ځای د دې وجې دی نوکر په سرکار کې د دې نه رېدي چېره که د دې ورور که زه په خپل نوم اخلم نو که په حلال وي اغسم دې ملک د هغه چې کوم غټ غټ غلي دي هغه ګرد وکړي او سړي کور واغسم چرتا مکے خر تکڑے خپلا خود دے چرتا افسر دے نو بعد دے گیری کی پکے نو غریب دے چا پنوں بانے والی یاد روڑ پنوں یاد اوخی پنوں بانے یاد ترزوی پنوں یاد ترپزوی پد ترپنوں بانے اس با پیا کلا کشوی نو مطلب دا چے دا زمانہ خو نہ دے دغه دا اعتماد دی پینشتے نو بھائی وے ما تا تا شکیرا ہا دا لاکھ روپے کو ما تا دو لاکھ روپے شکیرے دی تو یعنی گانا دایو اعتماد دے چستا پیسی غر کے نشی لیکل بم کے ادق بم کے وین کون تم کے چروی تاس ہو پس اپر بان نمون دا تاس لیکن کے نو گانا ہو کئی یا گانا ہو کئی قبضہ کرے شی یعنی غمال باغل پا قبضار کے چنو دا موبیل والا مال حضر روپے را کے یا پاندو حضر روپے را کے دا موبیل دا دیر دیں پاین امینہ پس جر اعتماد کو بادشاہ کو بعد وہاں چی آؤ قرض در کو پتا اعتماد کو فلی عدل تو منا مانتا ہوں خام خواہ ادادی کیا تھا چی اعتماد شو پاگ بانے اب ادادی کیا مانت پل اور بانے اعتماد کرے استاد موبائل سارا سکی خطا لے پیسی در کری نو تو دو دمڑا کو موبائل لے زان لبل اڑو کے وار لے ہو دا موبائل لے اگر سریز خبرانا ادا اگر پیسی در کری تو تجارت کے بیا بیا نن بھائی اگر لکھ پلے پیسے اگر اعتماد اگر مخ خراب ہو چی بل تب اگر بل ابیا نور کئی قرض چی دیکھو بے اعتمادی کئی نو بس آ موبائل ہو تو واپس کا پلے اگر شے چی موٹر دے اگر واپس کا وہ تو واپس کا نہ کہتے پختہ پخم نہ را دی اگر پخم نہ را دی اخ پلے پیسے بال در کیا گا ودیہ تقلّہ ودی ردا اللہ چرب دے دے ولا تختون شہادا اما پٹوئی گوایا لڑا اور چاچے پٹا کر گوائی پھائی نہ وہ یقیناً دے چ دے آسم کلبو گناگار چڑتے اثر پڑ رہا گئے گوئی پٹکڑا اڑے گناگار شم گٹ گوئی دشی دا دلا الہ الا اللہ دا درد کا ملا سے اڑ گناگار شو گوئی پٹکڑا مکھ کے تیر شو سورت آٹھ نمبر چالیس کی ددی سورت ومن اللہ میں من کا تما شاہتا نہیں دو میں اللہ سوگ دے گٹ دال میں نشت گٹ دال دا نا چپڑا گئے چ دتا و گوئی دال اللہ تر نہ گٹھا گوئی توحید اس سنا تو دالو ظالم دے ولا تک تم شاد او مے تم چا چپڑا گوئی نے کنا نہ دے چ دے آ تم قلب گناہ گار چھڑ دو والا ما تامل علیم اللہ پا میں تا سن کم خبر لیدون پو دے صورت تنویر ختم شه په معاملاتو او د دې نه خلاصه صورت دا او خيار استاد طریقه دای دې چې کله کتاب بل ته پڑھاوی دا کتاب خلاصه او بیان کیږي خطاب کې دادا مثلې دي سلور دي پینځه دي لس دي پلان دادا مثلې دي خلاصه تن داغه بیان وکي بیا یو ردوا پاغه تیر کی خلق پوي شي نو بیا یو خبره باندې دې اپتا دو اپتی درد اپتی بیان پی کئی نو اخیره چی که کتاب پوره شی نو بیا یادای چی داغی و تا بیا سر خلاصه شروع که دا کتاب داغ پڑه کی نی منگ اول که دی صورت خلاصه بیلیو کنا چی صورت که مقصد دا صورت سده بیان دا صدور ما سلو ده صورت سلوری سو که تقسیم ده اولی که توحید ده دویم که رسالت درم که جهاد او سلورم که انفاق او سا غصرور مضمون بیا پده بانه دیده که اعادہ کئی داغے چڑکی دکینی اول توحید للہ ما فی سماوات ما فی الارض خاص دا اللہ دی آغا چی بردی و چی قطع دی سر کی ریویلو کنا او بدو ربکم دیو اللہ با ولیو کئی دکا ارت داغ دی تشت بلی بارد کئی داغ سششت پدویم دل دیویلو ویلاکم اللہ واحد ولی للہ ما فی سماوات اجت رواسا سجدت و ولی او دے دکھا لیلہ ما فی سماوات و ما فی الارض پدرین دل دیویلو اللہ لا الہ الا ہو 255 کے اللہ یو دے نیشے بلا اجت روان ولی دکھا جلیلہ ما فی سماوات و ما فی الارض دا پا غیبان میخ لگی داگا دریو زانو باندہ سلون دل بانشوا و انتو دو ما پی انفوزو کم او کچرتاتو خکارکوی اغچ پڑونو استاز کی یا پتھوی دیلہ پڑونو کے حساب کی تاثر پر ایمان اللہ حدیث کرا دی ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت انفسو ما لم تکلمو او یعملو اللہ دا زما دا امت دا مسلمانان آن خبر چھ بڑھ کی تیر رشی خبر خلی نے ہونا باسی یا عمل پہ ہونا کی اندا اللہ غیر تیرے کر دے ان اگا پا ایمانی صاحب نہ کہیں دل تو ایک پڑھ کی دیما حساب کوما اک اخکار کے مو کوما اصل کی دو قسم مسئلے دکنا یو مسئلہ چ داغے تعلق دڑو سر دے چا توحید دے سنت دے قران دے دلی تعلق دڑو سر پڑھ کے بے معنی چا آخری کتاب دے قیامت بمڑ کے معنی کیا او یورشتے او توحید خود دڑو خبر سنت ما کچرے دا تا پڑھ کے دیدا نہیں نو پدې سره حساب کیږي توحید رسالت کې وسره ها البته اعمال دي موز دي یا یو بل کار کدا غي تا اراده وکړه د ښه کار او د کار کار نو الله بل اجر درکې کو دې نه کو انو ګناه نشته یو مباح کار دی نو کوم چې احکام دي کنه هغه د اونو کړه پاګې باندې خیر ده چې کومه عقیدې سره تعلق ده دی چې لله ما فی سماوات و الارض دي ته اشاره کدا مطلب پڑھ کے من لو ما اکڑ کے نہ منی ما مات اللہ ما تپ دے حساب اس رقم یحاسب کم بے اللہ حساب کی تاثر پائے بانے اللہ نو بخنا کئی چار چھ خوش بخنا چھ چا پڑھ کے توحید اگر تو بار سم آپ کی اثر کئی چار چھ خوش صدا چھ چا نہیں من لے پڑھ کے اللہ صدا اور کئی والا والا کل شین قدیر اللہ نے پرسی من قدرت والا اس دویں مسئلہ اس بات رسال اندر داؤں امر رسول ایمان راو دے پیغمبر صاحب پاگا کتاب بانے ان دے لے چرا لگر شد از رب دن او صحابہ کرام ہما تا پی ایمان راو مسلمان آو سنگر پی راو دے من نمے کنا نوال تا تورات نمانے تینجیل نمانے پا ایم کار پی رکیش نمانے بھائی پا قرآن بان ایمان دا سے ندے لکر تورات تینجیل پا قرآن بان ایمان دا چا زکیہ پرے با مل کے دا تشتر منول نه ده اخو مولا سه بوده نه قرآن فرد نه ده ده کل ظالم ده چه پرد نه ده مدلاه چه عمل پیم پرد نه ده بیا موز خون پا قرآن بیا موزو مکوانه عمل پرد نه پا قرآن موز که قرآن کرا غلی چه اقیم و صلات زکاة هم بیا پرد نه ده آتو زکاة جهاد هم بیا پرد نه ده کتب علیکم القتال دا سب بکواس کئی وی قرآن فرد نه ده واشه بس سدینو آمن رسولو ایمان را دے پیغمبر سام پا کتاب چرا لگر شده تا در عبد نام و منانو ما کلون آمن باللہ طول ایمان را دے پا اللہ بانده اپا ملائکو دا اللہ پا کتابون دا اللہ پا غمران دا اللہ بان ٹھولو آگا یو امام ابو الفرح مطلع بارہ کرا دی چوائی المؤمنون مستوون فی الایمان مؤمنان ٹول پا ایمان کے برابر دی که پیغمبر دے که صحابہ دی که دی زمان موحد دے او بعد داغا کول دا کرے چه ایمانی که ایمانی جبریل زمین ایمان پشان دی جبریل دی ایمان دے نو پو انشو داو گرد غلطی اکڑا اگا نا غلط شوی اگا دا شیان دی پر اختوم پا اللہ ایمان روڑ دے کتابون و پارسبان نبی اسلام دیتا ہوئی مومن بی ہی آغا شیان چی پایا با ایمان راول لازمی دی نو آغا پیغمبر دام لپیم لازم و منگ لپیم لازم دی صحابہ ہم لپی لازم دی یعنی یو دا ایمان نو یو دا ایمان قوت دی نو پایی که منگ دی پیغمبر دی ایمان پا ضرم ایسا کم دیو دا پیغمبر دا صحابہ دا ایمان پا ضرم ایسا کم دیو ایمان خود منگ دی کنا پا آغا شیانو خو آغا شان خود نرکن سنگا غیر وی پی زان قربانو خو ایمان خوشتے کنا یو ایمان پا قوت کرے نا منگا دا صحابہ و یا دا پیغمبرانو دا ایمان پا لکم ایسا کم دیو البتا منگ پا آغا شان ایمان روی پا کم دا پیغمبر صحابہ ایمان پا ایمان بلا دا آغا مزا منگ دے ایمان بالملائکہ نبی اسلام مزا منگ دے ایمان بالکتب دا نبی اسلام ایمان پا برسول پٹول دا نبی اسلام مزا منگ دے پوش پا سا دیکھ سفر خونیش دے دے ما ورزبا پا خبر بان خان تالا پوئی گا چھ قرآن وائم چھ قرآن دے نیویل نپوئی گتا پی لانو فرق بینا حادی من رسولی فرق نکو منگ پا میند دیو تن کرے پیغمبر آنا سفرق پسکے پا تعظیم کے آو فرق نیش دے منگ تا ٹول پیغمبران یو شان معزز دی اس پر پکی نیش دے ٹول یو رون دی نانو بنو لاتن دینو نا واحد نبی اسلامی منگا بنو اولادو بنو اولاد آغا رونو توائی چه پلار یوی امین دی جدی انزا منگا اصول یو دی البته دنگ شرطون جدا دی لکا مین دی جدای شرطون جدا جدا دی نسنگ با پرکو منگ که پایی که دادم باوان سر نبی اسلام منگ دو طول تازیم کهو یو دی اتباع نو اتباع بیا منگ نبی اسلام ٹیک دی نبی اسلام درجه دی رو چه سر پتول پیغمبران خو منگ فرق نکو پکی منگ دی یو تنخیص نکو دیو پیغمبر طول دا اللہ دوستان دی دا اللہ محبوبان دی دا اللہ دین خدمت کرده دا اللہ پا دین زان قربان کرده منگ دی یهودیان و پشان نیچه منگا موسیٰ علیہ السلام را ترجیح ورکو پتو لبانی یا موسیٰ علیہ السلام منون و رنما دو منگ دی شیعگان و پشان نیو چی باید صحابہ منی چکم دایی دا طبیعتی او اکثر نمانی منگ داسی نیو منگ طول صحابہ کرام منو البتا دا درجی پکشتے او بکر صدیق درجہ ڈیرو چاہتا خو منگ عزت یو شان کرو ٹھولو سنگ چی دا او بکر پی عزت خواب پاگیو دا شان دیو او بو بھیرہ دیو نا پی عزت ام خواب پاگیو ما دا انس پی عزت بم خواب دا برد کر درجہ ڈیرو چاہتا سنگ چی دا عمر پارو رضی اللہ مامو خواب پاگیو دا آقا شان منگ پا یو عام صاحبی منو خواب پاگیو کم منگ دانی بیا دنگ ایمان نیشتے دا دا منگ چی سنگا پا خپل پیغمبر خواب پاگیو دا شان پا عیسار رسا ہم خواب پاگیو چی آقا سنگ بیدتی کئی کم منگ پا عیسار رسا ہم خواب پاگیو بیا دنگ ایمان چرتا دیں کمنگ پا شیس علیہ السلام چی داغو نمو پا قرآن کی داغو تک بیزدی که داغو منگ مرد تا لاس باچو چو لیکن زما دا پلار بیزدی سو کئی دا بے پرے زما زما خد پا سو کئی زما خور پا سو ولی زما مور پا سو کئی پس صحابیات زمانگا امارات ممنی زمانگین دی ندی تو چو زمو دودی وئی چی عائشہ اور حفصہ نی نبی اسلام کیا زمان درازی کی تھی زمان درازی کرتی تھی نو دا اگر مارا تا بلا نا چاہو چی بھائی والی دیو ایدا شانتے بیاتا پا خپلا زاحتا غیرت نیشتے پا خپلا مور نخوا پگئے زمانگ دا مور تھی سید دا عائشی رضی اللہ پا مقی زمانگ دا مور تھی سید دا حفصی رضی اللہ پا مقی احلوی لوی خلق دے زمانگ دا اید خپو دا خور نم لاندی دا نو چی منگ پا خپلا مور با عزت غیرت کن زمانگ دا پلار بسی عزتی خو یو سو کسان بانوی بے پی جنی کن نو چی زمانگ دا پلار تک بعد اگر جنگ نکن نوچہ ابو بکر صدیق سکبت وئی یاد عمر فاروق سکبت وئی یاد عام صحابی نو منگ کے بغیرت نہیں بھائی منگ فرق نہ کہو پوچھو سا منگ دا ٹول تعظیم یو شان کو الباتا و پیغمبران کے منگا دا نبی علیہ السلام اتباع کہو نو اس کے وہ سارے میلاد مناوے گا تھا بھائی تو دا میلاد سنگ مناوے تعظیمانے مناوے کہ اتباعانے مناوے کوئی تعظیمانے مناواما نو بیا نور پیغمبر اول نو مانے دا خود ذات دی آیت خلاف ہے دی آیت خلاف کو کافر کی گی بیا گرے ماں تا فرقو کی کنا او کہ اتباعانے مناوے نو منگ توخ آیا چی پیغمبر اسلام چرتا بیلی جنو ماں ملار مناو کئی چرتا مناو کردے پر درش پیتا کالا کی دا غد سالویخ کالتو باتا پیدی درش کالو سنو درسالت بر زمانہ کی اوزالی مناو کردے بیا صحابہ اکرام چرتا مناو کردے سل کال نبی اسلام نروس جواندیو چرتا مناو کردے نو چی تی مناوے تی والی مناوے او دا بیدار دا غدے کنا چی پیغمبر اسلام نویلی نی کردے نی صحابہ اکرام دا غد بیدار دا کنا او سواب پکی گانے چی سواب پکی نگانے او نبی اسلام صحابہ او نی کردے نو اگر بیا رسم دے نو رسم اونا روا دے خود بیدار دا کم دے او چی سواب پکیم گانے نو دا او تا پیغمبر لا تا دا دے گانے چی ستا پیغمبر دا خبر پڑھا کردے دا منگنا پیغمبر دے خائن دا کردی و جنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فتوہ دا گوئی من ابتدا فی پھر اسلام بیداتا نا چاچا پھر اسلام کی انہیں کار جو راو خاصا نا آدھے وچی داڑی رخ کار سواب والے نو فقر دا نو دا دو دو چک دو گمار رہے فقط زعما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ دو دا خیال رہا گئے محمد اسلام خیانت کرے منگ تے پورا دین نہیں رہا سنے وما لم یکن یوم دین دین کم شے چے نبی اسلام دے زمانہ کی دین نو ملا دو فلا یکن لن یوم دین وغوانون دین نی صحابہ زمانہ کی دین نو نارا دو دین نو دے دا دے دا غب فتوہ دا دے ما مالک رحمت اللہ علیہ ادا زمون دا ټول فتوا موږ هم داو چې باید نبی اسلام زمانه کې دین نو هغه دین نه دی نو لا نو فرق وینا هدا منو می رسولی نو فرق وینا په موږ دی او د پیغمبران دی کې او قال ولی سمعنا ورد موږ احکام د سوره بقره ای کې جهاد هم دی توحید او رسالت جهاد هم راغی انفاق هم راغی موږ ورد او منلو واتانا او منلو موږ او سرو او بان را لکنه اپرانا کا یا نتب اپرانا کا بخنا قوتانا ربنا ازا آمدنگا کمگا سا غلطی شوی ویلی کل مصیر تاثر وافاسی لا یکا داو سا دا پا دوا هم چیر را خو صحابه و ایو خو عمل کول شکنا مو خو معمولی خو مو بسنگ عملو که آشانتی نالاو لا یکا لف اللہ و نفسانا تکلیم نور که اللہ یاو نفس یاو ایس یاو نفسا اللہ اس خواه مگر مذہب تا توان داگو واشه که اکل درکوی نو اکی در بانه پرزا نو دیکھ اس تکلیف شته چه یو اللہ مشکل کشتا داتا همانی حضر نادر همانی دیکھ پتا سا تکلیف شده یاگر منگا نشو کل ده دیکھ سدی چه اکل من دی اصاره تا بانه جیاد پر دغا اکیده پر دا چه پچه اکل من چه زوان شه که بدن درکر عمل دروان پر ده جہاد دربان پر رکھ پیسی درکڑی پیسی زکات دربان پر کس گران کار پیسی در زکات دربان نشتے کہ خد جہاد دربان نشتے نو دیکھ سا گران کار دے اللہ یو سڑی طاقت نہ دیا جو قرآن کریم دربان پرس کر دے نو آسان کرم دے کنا ولقد یسرنا قرآن لذکر فال میں مدکر اللہ ایک قسم دے ما قرآن سان کرے پرس کرے ما سان کرے ہم دکن تے چی مولا تے دا گران مولا خود قرآن خلاف خبر کئی خدا سر مقابلہ شروع کرے تو دا اگر خبر مانے دا خدا نہ مانے وہ دل علوم پر کار دی وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ سورت عرب کرا دی آیت نمبر 54 53 دے غالبان وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ مگر اتر دې په یو عظیم شان کتاب سره فصل نو په دا سره چې واځ کړې مونږه په خپل علم سره یعنی په خپل ما ته پته چې دې له کتاب په کار دی نو قران درما پر کړې نو ګرانو نه ده ستان دي زکات درما پر کړې چې پیسې درکې چې پیسې ته نشي نشتر باندې پر لو کلو والله نفسا الا صام لها ما كتبت دي نفس پر بلدار چکړې دي والیا پر نفس باندې سزا دا داغا چی وی کرو گورا نیکای سر کسب را را اگا حروب اصلی را را مجرد ذکر کرو او گناہ سر اکتصابا مزید پیہی تے بوتا داوالی یعنی دا نیکای ستا پا اصل کر را دی سر چی موضوع کی خوشحال چی کنا چې قران دی وسره خوشاله تا چې کورته خوشاله نه کړی دی دا ګذر باندې فرض کړی دی در راسان ستا پړه خوشالي رااله چې دی چې زکات دی ورک سره خوشاله شړې چې اره نیکی دی وکړه خوړه باندې خوشاول دی ساده اصل نیک انسان ستا اصل کې دی اباده ستا اصل کې نه دی زنا ستا اصل کې نشته ظلم ستا اصل نو چې زنا وکړ نو غلک صاحب خوشاله بیا به خپې دا مې سوکړو که ظلم نو که الک صاحب خوشاله بیا به خپې ځکه هغه ستا اصل کې نه دی الفاظ ته وګوره نیکو سره کسبه راړه حروف اصلیه او بدو سره حروف مزید ته بوتلا اکتسبا حمزه یې پکې زیات کړه او تیپ تا یې پکې زیات کړه اکتسبا دا ولی دا بدای ستا اصل کې نه دی دا ته په زور ځان کرا ولی ستا د فطرت مطابق نه دا بدای دا خود حیواناتو کار راته چې کم کار کوي حرام کړو چې حرام حلال نه د حیوانات زنا کوي دا د حیواناتو کار سپیچ سپی ویني که دا خو نه دا مې خور ده که مور ده دا حلال کړه نه حلال ده جایز نه جایز ده ولې دا ستا د نو چې ته وکړې هغه کار بیا به خفې پوه شوې د قرآن کم الفاظ ته کمالات ته وګورئ د دې فصاحت بلاغت ته وګورئ او وایي دی ربنا یا رب لا تؤاخذنا من یو منګه په ان نتینه کچر منګه پریدو یو کار او وختان یا خطا شو اوس کته نسیان مانو چې موږ نه یو یره خطا خو یو شه دی دا تکرار په خبره کې ا تکرار د کلام عیب دی نه ان نتینه کچر موږ پریدو د سوستای دی وجه یا سبل سو وجه یعنی کول شو د قران لمغه اتلی شو هو موږ پارشه دی یا خطا شو په خطا خطا موږ یو کار وکړو نو الله موږ په باندې سي ربنا ورزنګا ولا تعمل ترن مبارک په موږ باندې بوج لکه څنګه چې بورک بوج کو اغلا پاکه ځان چې مکه زمنګ نو الله باندې آغا یعنی موږ ته دین کارو په موږ بوج کوم لکه ای باندې په الله په کتاب عمل بوجو د پیغمبر په سنت باندې تا عمل کول بوجو پیسې لګول په دین باندې تا بوجو پوښه نو موږ باندې خدای پاک د دین دا کار موږ ته آسان کړ موږ دوی بوج کوم لکه د يهود او د عیسایانو په شان ته ربنا ولا تحملنا ورزنا مو بوج کې په موږ باندې آشه طاقت دی موږ ته پای باندې الله موږ ته دین کارونه آسان کړ خدایا موږ ته جهاد هم آسان کړ خدایا موږ ته انفاق هم آسان کړ موږ ته قران ته ناس هم آسان کړ موږ ته قران باندې عمل هم آسان کړ څنګه کل دواګان پکې ربنا ربنا وسیله باندې پوه شو وسیله څه دی د الله نومونه د الله نه چې غواړي د الله په نومونه غواړه ځکه رستو راځي نهما سپاره کې 180 نمبر آیت کې ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها د الله کل کل نومه فادعوه بها نو غواړي د الله په هغه په وسیله دغه نومونه باندې ربنا د کل د رب دا چون به د جوخت شي دا ولې رب رب ورب ورب ما دا شونډې چې الله ستا ذات تر جوخ شوم الله بل چا ته منو کوم ته د ماربې د مور په خېټه کې د مال رزق را کړو لاسونه غوګونه خپې دې را کړو د مور په خېټه په غوبو کې پنځه شپږ میاشتې ژوندې ساتل ماره ته د ماربې چې ماشوم پیدا شوم ته د ماربې د ما د مور د تین ستونه دې موږ له پای پیدا کړو خدای پاکه او دې په پاللې ما بیا دې مال د ځمکې نه ارزه پیدا کړې ته د ماربې دغه خپل د الله نعمتونه یو قسم یادول دي په دې رب سره چې تا زما تربیت کړې د مور خېټه کې ماشوموالي کې ځوانۍ کې نو ریا را باندې ما اوس هم را باندې دا کار وکړنه اوس هم را دا کار وکړنه پوه شوې په دا قرآن درته چل خې وسیله ده دا شرعي وسیله ده اته چې کومه کې هغه بدعي ده غیر شرعي ده چې پلان کې په نوم ډیګري په نوم باندې نومونه پکې نشته وګوره هغه دا لوګونه چې تا ته څه ویلي چې د بل په نوم باندې غواړي ملحد ته ویلي ته ملحد مولوي سه ملحد یا بل په نوم غواړي ادم رخصه وسی ورله سختی دې سختی شته د قران خبره باب د قران په شان کې کنه ولی الله الاسماء الحسنا او الله لای نو نه قیس قیسنا فدعو بها قرطبه اطلبوا باسم اطلبوا منه باسمائه او غواړي د الله نه په نوم د هغه سره چې خل کل نوم دی بیمار و یا شافی ډوډۍ نشته یا رب رب دارنګ دشمن غالب یا قهار واشه ډوډۍ کمه ده، وایي یا رب یا رزاق وزر الدین پریدا کسان چکی چروی کئی پنو دا اللہ کے دا اللہ نو پری دبل پنو کاڑی سوزان ما کانیا مالون در سزا بر روی تا دا چیو دی دی کرون کی دبل پنو نو کاڑی دا رب رب دا پسا پسو گو رکھنا پیغمبران چی گوائی رب بنا رب بنا رب بنا رب بنا لکھ سورت ابراہیم گو رہی تاسو یو نمونہ تا خیم بسو دا تاسا انشاءاللہ سبق بچ پو بچی پی تاسو آد نمبر 25 نو گورے وس قال ابراہیم رب جل ذا بلا ذا ربی اس غبی دے ربنا ربی یوشن دے اور ربی تو مفرد سی کر ربنا دے جمع دا تعظیمن دا وس قال رب ابراہیم اس کل جو ابراہیم ذا رب جل ذا بلا ذا منن اور دنگا او کر دے کلامن والا واج نونی اب بچ کے ما بچی زما ان نو زام دی عبادت د درګاون ربي انم ربي ایرو زما انم دارنګ بیا آد نمبر سنت ربنا ایرو بزنګ بیا آد نمبر سنت ربنا انک تعلم دارنګ آد نمبر 41 ربي جالم بیا آد نمبر 41 ربنا اغفر لي رب رب رب رب هر پیغمبر چې سوال کوي ربنا چې د مور خېټه کې پاله ماشومور کې پاله اوس مم پاله ته زما ربي ته زما مشکور شاه زما ذاته ربي دا وسیله خوښه نه ده دا خوله پرې خوږه شي ربنا ربنا خوله پرې خوږه شي حتی د پلانکي بابا پوهېږم دا پلانکي بابا الله ته مجبوره ده خانه چې ته ورته وایې الله اچان مجبور نه په الله د چا احسان نشته که زه قرآن بیان کوم زما پرې احسان نشته که پیغمبر اسلام د الله کتاب بیان کړ دا الله پی احسان کړو دا الله د احسان د لاندې مونږ ټول کې پیغمبران دي که اولیا دي چې څوره یو سړی ډېر خدمت کوي هغه ډېر د الله ته محبوب کېږي خو دا نه چې د الله محبوب دی جوړته وته په وسیله کې پیش کوي چې الله دغه نه مجبوره نه بایي الله مجبوره نه دی ربنا رب زنګا ولا تحمل علینا اصرانا مو بوج کې مونږ باندې بوج کما حمل لکه سنجي بوج کړ په مکه نو باندې الله مونږ باندې دین کارو بوج نه کې الله مونږ ته آسان کې او ربنا رزقنا ولا تو حمل مو بوج کړ مبارک په مونږ باندې چې طاقت نه مونږ په غي باندې واف عنا د یاد معنا زکیخه واف عنا لری کې مونږه سستی اپا لری کول خدا زه سستای دوی مونږ نه کار په پاتې کې وخت پیر لنا بخنو کې مونږ تیرې سستای مخکې مونږ سستی کړې 15-16 کال قرآن ته نو ناسه خدایا دایر سما پیو کې اوس را سستی لري کې خدایا ورحمنا رحم ربانو کې الله همیشه هم د قرآن سره یو ځای کې رحم را دا لوی رحم دی انت مولانا ته څنګه معاینې ته څنګه مددګارې پانتورنا نیم دارگرنا پا خلاف دا قوم کافرانو کے نو مقصد دا صورت دا بیان دا سالور و مسائل اس بات دا توحید بات دا سالور جہاد کی سبیل اللہ انفاق کی سبیل اللہ صورت پا سالور اسو کی تقسیم ہو اول ایسا سو نمبر آتا پوری پائے کہ اولا ماسر پا دریو بابنوں کی تفصیلی بیان شوا دعوت اول ایسی آت نمبر ایشتم کی وا او عبد رب بکم دوی مئیسا دا آت نمبر 101 نصر آت نمبر 177 پوری ربنا کے اس بات رسالت ہو در میسا چې 177 نن تر 253 54 پورې وا پای کې جهاد پی سبیل الله د جهاد درې منځلو په دې صورت کې د ابتدایي منځل د لپاره درې خبرو بیانو څلورم یې 254 تر اخره پورې په دې کې بیان انفاق پی سبیل الله په مختلفو طریقو باندې انفاق ته ترغیب ورکوم اخره کې بیا آر نمبر 282-83 کې د معاملو ټیکول بیان وکړي ځکه چې دا معاملې ټیک نه جګړې به جوړې د توحید مسله ته نشي کولی نه په سنتو چلېدی شي نه د قرآن خدمت کولی شي بیا د آیت نمبر 284 په چدي دریو سورتونو کې دا بیا رڼا واچوله سورت په غسلو مضمونو باندې بیا مخکې ورکړه. بسم الله الرحمن الرحیم.